Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhammed Arıkan, Mardin şehidi kardeşimiz, elhamdülillah şehitler azalıyor yani. Allah Teala tamamen bu kanı durdursun fazl-ı keremiyle, amin. Ama tabii kıyamete kadar cihat devam edecek. Hak ile batıl mücadelesi devam edecek. Kafirlerin foyaları meydana çıkıyor. Bizim dediklerimiz efendim tek tek, yani o zaman da belliydi bu haberler de, bu hafta yine birkaç terörist çocuklar, gençler teslim oldu. İşte neler anlattılar? İşte emniyet raporlarını haberler açıkladı. Yani yazık işte, üzülüyoruz yani. Kimi kaçırılanlar var, kimi İşte aldatılanlar var. 16 yaşında, 17 yaşında. Kız çocuğu diyor ki yani bir gittik diyor, işte bir de baktım diyor, sabah bir adamın yatağındayım diyor. Ondan sonra diyor işte bütün her şeyim bozulmuş. Efendim gençliğim gitmiş, bakireliğim gitmiş. Ondan sonra işte 17 kişi tecavüz etti diyor. Ondan sonra neler ettiler diyor. Bunlar özgürlükten bahsediyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar, özgürlükten bahsediyor. Bu şerefsiz, namussuz PKK teröristleri. Öbürü diyor, dayak yemekten, şeyden, kaçalım kaçamıyoruz, göçelim göçemiyoruz, on sonra diyor. Bütün hepsini vuruyorlar, öldürüyorlar. En ufak bir itiraz eden, işte kızlardan efendim itiraz eden, hemen orada infaz ediyorlar. Ondan sonra o kandilinde bütün etrafı diyor, çocukların kemikleriyle dolu. Bütün her yer, ya bu şimdi Kürtlere, Müslüman Kürtlere reva mı bu şimdi? Biz bunlara ne kadar acıyoruz, dua ediyoruz. Benim eski sohbetlerimde de bizim derdimiz bu. Bizim ne işimiz var ırkçılıkla, kafa tasçılıkla? İslam'da ne alakası var bunun ya? Ama biz Allah için onlara üzülüyoruz. En büyük musibet onlara oluyor diyoruz. Onun için bunlarla harp edilmesi meşrudur diyoruz. Burada bu zulmün durması için şehit olanlar Allah için şehittir diyoruz. Hala biliyorsunuz işte, asker, polis şehit olur mu, olmaz mı? Böyle IŞİD kafası, Vehhabi kafası adamlar konuşuyorlar. Nasıl şehit olmaz? Orada o kadar mazlumun kurtarılması için bu işler yapılıyor. O kadar köy, bayır, mera, çayırlar, bütün Müslüman Kürt halkının efendim evi ocağı güvende değil. Hepsini daha kaçırıyorlar. Şimdi biraz biraz bir güven hasıl oldu. Allah'ım tamamına erdirsin. Amin. Amin. Yani böyle bu zulüm. İnsan çok üzüldüm yani, yine tabii ifadeler, net ifadeler. Efendim işte onlara hep dua ediyorum, diyorum kaçırılanları helas eyle ya Rabbi. Yine de dua edelim. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidi Muhammedin ve ali seyyidi Muhammed, Allahümme bi hakkı seyyidi Muhammedin ve ali seyyidi Muhammedin. Ya Rabbi, PKK'nın elinde mahsur kalmış, mahpus kalmış, kaçmak istiyor, kaçamıyor, aldatılmış, kandırılmış, kaçırılmış olanlar, bütün çocukları, gençleri, kızları, erkekleri, halâs eyle ya Rabbi. PKK'yı baştan derdine düşür, darmadağın edip bu yavruları, çolukları, çocukları, ana babalarına iade eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Ya bu adamlar tutulur mu ya? İşte HDP, işte Ahmet Hakan saz çaldırdı o Demirtaş'a. Şimdi öyle, neydi bir adam çıktı, Kozanoğlu mu bilmem ne oğlu. Demirtaş'a selam diyor hâlâ. Ayşegül Aslan, bilmem, Demirtaş'a selam. Ya bu adamlar, HDP'li adamlar bir kere bu zulme dur dediler mi? Ya siz nasıl insan hakkı, ne özgürlüğünü konuşuyorsunuz? Çoluk çocuğu kaçırdınız, tecavüz ediyorsunuz. Bunlar bilmiyor mu bunu? Biliyor. Bir kere bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Bu adamlara nasıl özgürlük istiyorsun? Adamlar çoluk çocuğun katili ya. Orada ifade de var. TGRT'nin haberinde ifade de var. Diyor ki HDP'nin hangi ilçesi? O ilçe belediyesinden diyor ben gönderildim daha. HDP'nin ilçesi göndermiş onu da. Daha bunları nasıl birbirinden ayıracağız? Çoluğu çocuğu sevkiyat yapıyor terörist olmaya daha. Onsa onlar da orada dayak yemek, dövülmek, sevilmek, ırzına tecavüz her şey var. Ne insan hakkı ya? Mehmetçik askerimiz, polisimiz ne zaman efendim bir çoluğa çocuğa zarar verdi, eziyet etti. Kime ne yaptılar? Ellerinden geldiği kadar. Kendileri ölüyorlar da dikkat etmekten aman bir sivile zarar vermeyelim diye o kadar tehlikedeler yani. Vuralım gitsin demiyorlar. Ama ne yapacaksın? Yani bu iş tabii başımıza musallat oldu gavurlar tarafından. Yahudinin işte Büyük Orta Doğu projesinin bu da bu projeleri de bunların bitmez. Yani şimdi Fırat'ın doğusunda Kürt devleti kurma Amerika zorluyor. Bakalım Rusya İran'dan Türkiye işte anlaşmaya çalışıyor mu? Onlara da ne kadar güvenilir? Bir bakarsın Rusya İran çok yanlış işler yapıyorlar. Şimdi biraz tabii bu Kürt devleti meselesi yani İran'a da dokunuyor. Oradan da şey alacak toprak. İşte Rusya'da Amerika ile bayağı bir şey birbirine girdi de Allah Teala bunları birbirine düşürüp aralarında güçlerini sarf ettirsin de fazl-ı keremiyle dibimizde böyle bir PKK devletinde Yahudi devletinin kurulmasına Allah'ım müsaade eylemesin. Allah'ım askerimize, polisimize her sahada nusretler, zaferler ihsan eylesin. Müslüman Kürt halkını bu PKK belasından Ankara'yı bir zaman bütün eserleri cahil olacak şekilde, izi bile kalmayacak şekilde halas eylesin. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala senamu. Ve ala alihi ve sahibi ve sellem. Şehidimizin de bundan önce de bu dava uğrunda bu vatanımızın, milletimizin savunması, Müslümanların halası için. Şehit düşen bütün asker polis şehitlerimizin de ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. واشهد ان محمد عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين هديلerimizi kabul eyle ruhlarına vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle derecelerini âli eyle ya rab ya Allahumme amin salli ala seyyidina Muhammed. Azerbaycan'da vazife yapan Ali Asker hocamızın, kardeşimizin eşi hanımı vefat etti. Yani işte oradan hastalıkla gelmişler kalpten herhalde. Ondan sonra cuma günü işte geçen cumaydı efendim vefat etti. Yani tabii o kadar Efendi Hazretlerimize bağlı bir aile. Hem gurbette ölmesi, burası gurbettir onun yeri değil. وَمَا تَغَرِيبًا فَقَدْ مَاتَ شَيْدًا Gurbette ölen şehit ölmüştür. وَمَا تَيَوْمَ الْجُمَعَةِ مَاتَ شَيْدًا Cuma günü ölen şehit ölmüştür. Tam cuma salalarında işte, cuma gününde. Kolay bir şey değil. Her cuma ölene denmez ama bunlara denir. Namaz ehli, Kur'an ehli, çarşaf ehli, zikir ehli, ibadet ehli insan. وَمَا تَيَوْمَ الْجُمَعَةِ وُقِيَ فَتَّانِ الْقَبْرِ Münkerdeki sualinden korunur diyor. Cuma günü ölen. Bu cuma işi acayip bir şey ya. Bize de cuma günü ölmeyi nasip eyle. Allahümme amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allah'ım hepimize ya Rabbi cuma gününün faziletlerine erişmeyi nasip eyle. Amin. Ecelimizde bir cuma gününde gelmesini nasip eyle. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina. Çok imreniyorum bu cuma günü ölenlere ya. Allah Allah. O kadar imreniyorum ki ya. Nasip misiniz ama yo hanım kardeşimizin yani efendim hem gurbette hem ağır hastalıkta hem efendim şeyde yani yaşları da gençtir. Yaşları da gençtir çünkü Ali Asker Efendi de genç. Belki de benden de gençler. Efendim ben zaten hiç genç değilim de yani. Efendim bu hanım kardeşimize de üzüldük tabii. Allah Teala Ali Asker Efendi'ye de sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eylesin. Çocuklarına da onun ardından onun yolunda gitmeyi nasip eylesin. Ruhi için hanım kardeşimizin buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma su'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Derecesini âli eyle. Efendi babamıza, ihvan-ı kiramın büyüklerine ilhak eyle ya Rabbel alemin. Amin. O şeyi bulabildim hocam, Bukhari'dekini. Hazreti Enes'in şey, kuvvetü erbaine racülen. Şimdi Şifa-ı Şerif'ten bugün okuyalım inşallah. Maddi manevi Allah dertlerimize deva, şifa eylesin. Amin. Dün cumartesi gittik Atapazarı'na sohbete. Elhamdülillah. Sonra Samsun'a gittik. Dün İhsan Şen Ocak hocamıza sözümüz vardı. Sözümüzü yine getiremedik. Biraz sıcaktan korktuğum için dedim serin olsun, biraz serin olsun. Elhamdülillah dün burası sıcak olmuş ama Samsun serin idi. Ziyaret ettik. Hüseyin Avni hocamız da geldi. İki saate yakın sohbet ettik. Ne gün vereceksiniz onu? Hani haber için ne gün? Gönde burada sohbet. Yunus'ta sohbet. Ben söyledim ya dün, ya perşembe mi verecekler? Samsun diyorum. Perşembe mi verilecek? Onun vaktini bana söyleyin, söyleyeceğim de dinlesinler. Güzel sohbet oldu bütün ilahiyatta okuyan talebeler. Bayağı yüzlerce talebe-i ulum. Ondan sonra huzurunda. Yani Allah Teala konuşturdu bir şeyler. Fayda var, şuur verme var, teşvik var. İhsan hocamızın, tabii ben biliyorum babasıyla ziyaret ettik. Kamil Hoca Efendi. Yaşlı o zaten. Bir araba vurdu ona da Allah şifa afiyet versin. Fakat o vaziyette işte el ayağı zor tutuyor. Yeni bir hac düzeldi. Gitti bu sene hacca. Ya ben ona diyorum baban nasıl yani diyor hacca gitti. Ya nasıl hacca gider? Ta az daha zor kurtuldu. Demiş bir daha gideyim. Ve öyle gitmiş mübarek adam. O da arabayla şeyle falan. Sonra diyor bir de diyor şey yaptım. Artık diyor belki bir daha şey olmaz. Bir de yaya tavaf edeyim falan. Allah. Hacı Dursun Efendi de götürmüştük diyor biz. O da öyle son bir yaya tavaf edeyim dedi diyor. Onu işte Hacı Dursun Efendi Hazretleri'nin hocalarından okumuş. Şu Faruk Salı, Aşık Kutlu Hoca Efendi hep onun talebesi, babası. Engiz'den. Bafra'da işte Engiz diye bir yer var Samsun'da. Kamil Hoca orada. Allah selamet versin. Hayırlı uzun ömürle daim etsin. Efendi Hazretleri'nin kerametini görüyor musun? Dedi ki bu İhsan dedi 2 yaşındaydı. Efendi Hazretleri geldi buraya dedi, kucağına aldı. İhsan Şen Hoca kucağına aldı. Dedi ki çok alim olsun, çok hizmet nasip olsun. Buralarda demiş. Oralarda o zaman şey yok hiç. Böyle o ifam, mifam, talebe bir şey yok. Buralarda demiş bütün ilimlerle dolsun, medreseler olsun, ilim yuvası olsun. Efendi Hazretleri öyle dua etti diyor. Ya belki işte 40 seneden fazladır. Yani İhsan Hoca kaç yaşında tam bilmiyorum. Benden gençtir. Ondan sonra ya dedim bu ne büyük zat velidir ki? Ta 2 yaşında bu duayı yapıyor. Bu kadar dünyada yer var. Geldi İFAM'ın merkezi efendim o efendinin dua ettiği yerde nasip ol. Yüzlerce talebe. Allah ocaklarını mamur eylesin. Birçok talebeler bizim teşvimizle de gidenler rastladık. Hocam biz senden duyduk geldik. Gidin. İmam Hatip İlahiyat okuyup da İFAM'dan şuur almayan sıkıntıdadır. Ya da doğudan bir medreseden şuur alacak. Bir medreseden şuur almadan giderse kaderi de inkar etme tehlikesi var. Allah muhafaza. Efendim Allah'ın ilim sıfatını inkar etme tehlikesi var. Ya Mutezile olur ya Vahabi olur bir şey olur. Çok tehlikeli. Mutlaka bir medreseden veya işte İFAM'da medresedir. Yani şey olarak tedrisat medrese tedrisatı İFAM dediğin. Bütün ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf üzere çok memnun olduk. O da çok memnun oldu geldiğimizden. İşte Allah bana ömür versin, saat versin. Belki birkaç gün gideyim dedim, talebeye bir kitap okutayım. Birkaç gün sıralı okutursam bir kitap biter. Belki bir şey okutabiliriz. Senede bir gitsek yine faydadır yani. Onlar da istediler. İşte ara sıra gel, ayda bir gel. İşte zor oluyor benim bir yere çıkmam. Bir iki gün bir yere gidiyorum, hasta oluyorum, dönüyorum ama gitmeden de olmuyor. Hoca Efendi'ye de ne zulümler ettiler, eziyetler ettiler. O Mustafa Karataş, şimdi Diyanet'in baş danışmanı o. Diyanet reisinin hep yanında o Mustafa Karataş. Mesele onda. Arka plan arama. Mesele onda. O nüzülü mesihi, mütevatir hadisleri, tümünü inkar eden, o var ya o. Bizim şey. İhsan Hoca diyor, Taliban yetiştiriyor diye tweet atıyor. Taliban yetiştiriyor diye. İhsan Hoca da o tweet atıyor, ben seni Allah'a havale ediyorum diyor. Biz diyor, onun kadar Vehhabi'ye karşı, bu Selefi akımlara, IŞİD'e karşı, efendim adama iftira ediyorlar, 15 Temmuz'da çıkmamış dışarı. Halbuki saat 11.30'da kimse yokken, bütün talebeleriyle FETÖ'nün darbesine karşı ilk çıkanlardan İhsan Hoca. Bu iftiraları ettiler. Bu Mustafa İslamoğlu IŞİD'çi dedi. Ondan sonra bu Mustafa Karataş Taliban dedi, yetiştiriyor dediler. O talebelere bu kadar iftira ettiler. Ondan sonra onlar tam ehl-i sünnet üzere ilim tahsil ediyorlar. Yani bu reva mıdır yani? Allah'ım bu müfterilerin bütün imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Bunlar bütün mensuplerinden azle eyle ya Rabbi. Kurban olduğum Allah'ım hiçbir iş görmez raporuyla ihraç eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım salli ala selam. Ve ala aleyhi ve sellem. İnşallah İhsan Hoca bakalım olursa ayda bir gelsin buraya sohbet etsin. Gelir misiniz? Bir ses verin ona söyleyin. Bak cemaate soruyoruz. Ayda bir hoca efendi yani hep gelsin haftada bir de uzaktır yolu. Ayda bir gelse sohbet yapsa burada istiyor musunuz? İstiyoruz. Tamam bak hoca efendi duydu. Ta Pakistan'a Hindistan'a kadar gidiyor. Buraya da gelsin yani. Tamam inşallah. İnşallah gelir. Bu da iyi oldu yani. Biz de sevindik. Mutlu olduk. İşte yani insan hevesleniyor o talebeleri görünce. İnşallah bunların bu ilahiyattaki kader inkarcısı, Kur'an inkarcısı, hadis inkarcısı adamların döneminin sonu gelecek yakında inşallah. Bu talebeler yetişirse, bizler de maddi manevi sahip çıkarsak bu kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, tamam mı? Mevla yardım edecek. Çünkü bizim şeyimiz bereketlidir elhamdülillah. Değil mi? Koyun misali. Bir doğurur, efendim, dağlar almaz. Öbürü kelt misali, 9 doğurur, ortada da görülmez. Bulunmaz. Nüfusu azdır, bereketi yoktur. Bu ehl-i sünnet müesseselerinden çıkanların bereketi yoktur. Biri binine bedeldir inşallah. Yani yetişiyor inşallah binesi. Onun için rahatsız oldular. Onun için şikayetler ettiler. Onun için raporlar, dosyalar hazırladılar. İftiralar ettiler. Efendim, adamı görevinden almak, bırakmak zorunda bıraktılar. Ama Allah'ım kat kat maddi, manevi mansipler, makamlar ona ihsan eylesin. Amin Allah'ım. Salli aleyhi ve sellem. Perşembe akşamı, yani perşembe cuma bağlayan gece saat 8'de inşallah İhsan Hoca'nın orada bulunduğu meclisteki yaptığım konuşma Lale Gül'den yayınlanacak inşallah. Bu perşembe akşamı saat 8'den sonra. Adapazarı sohbeti de feyizli oldu, bereketli oldu yani. Efendim, o da cuma akşamı saat 8'de yayınlanacak. Allah bu kanalın hizmetlerini daim eylesin. Amin. Zeval vermesin. Amin. Retük'te devamlı şeyi yükseltiyor. 70'ten 110'a çıkıyor. Devamlı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Nereye kadar bakalım çıkacaklar. Allah'ım hiç beklemediğimiz yerden bu yöneticileri merzuk eylesin de Amin. Bu hizmetlerin devamını ihsan eylesin. Amin. Yani çünkü bu bununla ulaşıyoruz dünyanın her yerine, her eve, her ocağa giriyor. Bu insanlar hidayete eriyor. Çok faziletler oluyor. Hiç yani aklımız hayalimize gelmeyen şeyler. Havaalanlarından yani gidemiyoruz. Giderken, gelirken herkes Allah için seviyoruz, dinliyoruz, tesirleniyoruz, hidayet buluyoruz. Yani görmeniz lazım yani. Akıl mantık işi değil. Burada bu kadar adam o gün bana mı denk geldi? Demek ki bu bir yüzde hesabıdır. Demek oran ne kadar yüksek ki her gidilen noktada bu denk geliyor. Bu insanlar denk geliyor. O zaman bu bir hidayet kanalıdır. Bu hidayet kanalının muhafazası için işte reklamlardan şurada burada da taviz vermeden işte olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimizi koruyarak devam etmesi için Allah'ım maddi manevi destekler ihsan eylesin. Amin. Şimdi Şifa-ı Şerif'ten dersimiz kaldığımız fasıl Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin tabi hepsi ondan bahsediyor da Şifa-ı Şerif kitabı zaten hepsi ondan bahsediyor ancak bizim faslımız Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vakarı, heybeti, sükutu, efendim fuzuli konuşmaması, acele etmemesi, hilim sıfatı, güzel sünnet, sireti, tarikatı yani siret ve tarikat yol, izlediği yol izlediği yol bir insan, yani gidişat Türkçe'de deniyor. Bu ne demektir? Nasıl bir yol izlerdi? İnsanlarla muamelatında, insanlara tavsiyelerinde, insanlara örnekliğinde, önderliğinde, işte dersimizin başında okuduğum ayet-i celle'de, Ahzab suresinde buyurulduğu üzere, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde elbette muhakkak sizin için çok güzel bir numune imtisal var. Tam örnek alacağınız zat odur. En büyük örnek rehber odur. Bir de ondan sonra onun tabi olun buyurduklarıdır. Çünkü dört halifeye buyuruyor, ulemaya sorun buyuruyor. İşte onun yol açtığı kimselere de efendim ulemaya, evliyaya da ittiba edilir. Onlar da taklit edilir tabii ki. Ama baş örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu kime fayda eder? Kim bundan intifa eder? Nasiplenir. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ Allah'tan korkacak. Allah'ın sevabını umacak. وَلَّمَ الْآخِرَةِ Ahiret gününe itikad edecek. Ahiret gününden çekinecek. Ahiret gününün efendim ahiret gününün büyüklüğünü ve o günde ne hesap vereceğini endişeyle efendim takip edecek. O zaman ne yapar? Bir de وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çok zikreden Celle Celaluhu. Yani çok zikretmek işte Kur'an-ı Kerim'de böyle hiçbir ibadetin efendim çokluğu emredilmiyor. Ancak zikrin çokluğu emrediliyor. Bu hususta da işte duaların kitabının şimdi bu iki cildi bitiyor. Bu iki cildin hazırlığında tamamlı bu tema işlendi. Yani bütün baplarda işte güneş doğmadan yapılacak zikirler, güneş batmadan yapılacak zikirler. Sabah namazlardan sonra işte o üçüncü cilde kaldı. Ondan sonra efendim namaz vakitlerinde zikirler, evden çıkarken okunacak zikirler, eve girerken okunacak zikirler, mescide girerken okunacak zikirler, çıkarken okunacak dualar falan. Bakıyorsun işte abdeste, kalada, abdest uzuvlarını yıkarken, gusle girerken, efendim bütün bu uykudan uyku arasında, ayıldın sağa döndün, sola döndün, uyku arasında ne zikrediyor? Uyku arasında yapılacak zikirler. Ondan sonra efendim, çok önemli. Bu uyku arasında zikir, Allah'ın zikrinin kafaya kalbe nakş olduğuna delalet ediyor. Çünkü o uyku arası en büyük gaflet zamanıdır. Bir adam zikre çok bağlı olup devamlı zikirle meşgul olmasa uyku arasında zikir aklına gelmez. Onun için Mevla uyku arasındaki okunacaklar var tabii. Mevlamız öyle buyuruyor. Eğer ki bu kulun en gaflet zamanında uykusunun arasında bile sağına dönerken, soluna dönerken efendim, beni ki unutmadı, beni ki hatırladı, ey meleklerim, şahit olun, ben bunu affeyledim diyor. İşhedü enni kad gafartu. Sen sağa sola dönüyorsun, gecenin ikisinde, üçünde. Ama Allah Teala seninle ilgili meleklere şahitlik veriyor orada. Ama ne zaman? Sen eğer o dakikada zikredebiliyorsan. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir sahabe-i kiram otururlarken, bir zat giriyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas o rivati de var. Bazı hadislerde meçhul bir racülden bahsediyor. Bazı hadislerde Sa'd ibn Ebi Vakkas olduğunu da tesmih ediyor. Şimdi buyuruyor, birazdan cennet ehlinden bir adam girecek. Ve Sa'd ibn Ebi Vakkas giriyor diyelim. Ondan sonra sahabe-i kiram şaşırıyorlar. Zaten aşere-i beşeredendir ama böyle önceden haber verip de girmesi tabii ilgi çekiyor. Sonra bir daha sahite geçiyor bu. Sonra bir daha yani ya ertesi gün ya başka bir mecliste yine seyedhulü aleyküm racülü min ehli cennet. Cennetlerinden bizzat şimdi giriş yapacak buyuruyor. Yine Sa'd ibn Ebi Vakkas giriyor. Üçüncü kere yine bu hadise cereyan ediyor. Sahabe-i kiramdan bir zat yani onun adını ya var ben unuttum. Bir zat da bu işi kafasına takıyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri işte o zata diyor ki ben diyor seni misafir etmek istiyorum diyor. Efendim o da diyor hayırdır diyor falan. Ya diyor hayırdır diyor ne var diyor Müslüman evinde diyor. Kardeşiz diyor benim evimde mescide yakın diyor. Ben de kalırsın diyor. İşte efendim sabah namaza gideriz falan. Misafir ediyor. Oğlum bir küçücük evler. Zaten arada bir duvar mı var bile çoğu kere olmuyor. Perde bir şey çekiyorlar. O hanımıyla orada kalıyor. Bizim gibi kaç oda evleri yok. Ondan sonra bu da burada kalıyor. Çünkü onun her şeyini artık duyuyor birbirinin yani. Efendim, hatta bakıyor yani, gece namazına da şahit olmuyor. Gece namazına da şahit olmuyor. Allah Allah. Diyor ki, mübarek diyor, tabii, kalk diyor, bir abdest al da diyor. Şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına yetişelim diyor. Efendimiz namaza kıldırıyor ya, Mescid-i Nebevi'ye yetişelim, namaza yetişelim diyor. Fakat diyor, arada gece diyor, üç kere la ilahe illallah dedi diyor, uyku arasında. Üç kere amentü billahi lazım dedi diyor. Üç kere la havle la kuvvete illa billah diye hatırlıyorum. Uyku arasında üç kere bunları demiş. Ondan sonra efendim, kalkıyorlar sabah namazına gidiyorlar. Ertesi gece yine misafir ediyor, yine aynı. Ertesi gece yine misafir ediyor, yine aynı. Artık tabii misafirlik üç günü geçmiyor. Diyor ki, mübarek diyor, efendim, senin bir amelin yok mu diyor gece falan, bir teheccüd, fazla namaz, fazla şu bu. Gördüğün kadar diyor. Ya diyor, gördüğüme göre de diyor, pek bir şey görmedim diyor. O da diyor ki, peki beni gafil mi gördün diyor. Yok diyor, gafil diyemem diyor. Niye gafil değil? Çünkü uyku arasında zikirler yapıyor. Uyku arasında zikirler yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Zikrin ona tamamen nakşedildiğini gösteriyor. Çünkü insan tam zikir ehli olmasa uyku arasında ağzına zikir gelmez. Diyor, ancak diyor bu zikirleri yaptığını duydum. E tamam diyor, gafil miyim yani diyor. Yok efendim diyor, ben gafil demedim diyor. Peki diyor, sen beni niye üç gece misafir ettin? Ben de sana onu sorayım diyor. O da diyor ki, ya diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere diyor, şimdi cennet elinden bir adam girecek içeri, buyurdu, üçünde de sen geldin, sen onu duymadın diyor. Biz bunu duyduk diyor, e ben buna şaşırdım kaldım, sen amelini takip etmeye kalktım diyor. O da diyor ki, benim diyor, en büyük bir amelim vardır diyor, yatarken hiçbir Müslümana kin ve nefret duymam, kalbim selametle, huzur üzere, kinsiz, nefretsiz yatarım diyor. Ha diyor, seninki diyor, kalp ameli diyor, beden amelinden daha zor. Öyle mi? Şimdi, teheccüd de kılıyor, hatim de yapıyor, hac, umre, yıkılıyor ibadetten ama bir adam yan battı diye bir kin, bir nefret, 40 sene. Şu şöyle yaptı, halasıyla bile konuşmaz, sıla-i rahimi keser, teyzesiyle konuşmaz, anasıyla konuşmayan var. Öğlen sonra namaz kılıp duruyor. Ya kalbinde ne var? Gış var, kim var vesaire vesaire. Kadar namaz kılsan, boş. İşte diyor, ben kimseye kin tutmadan selametli kalple, huzuru kalple yatarım diyor. Ya bunlar kalp amelleri. Kalp amelleri biliyorsunuz hem daha zordur beden amellerinden. Çünkü bedeni 50 kişi yapar, kalbi 5 kişi yapamaz. Kalbin güzel ahlakı yani, vasıfları, tevekkül gibi, rıza gibi, kadere, kazaya rıza gibi vesaire. Bunlar kalp amellerine giriyor. Bunları da tafsilatını okumak lazım. Şimdi, ne buyurdu bu ayet-i kerimede? Allah'ın Resulü'nde sizin için çok büyük örnek var ama herkes ondan istifade edemez. Bir defa Allah'a iman edecek, Allah'ın azabından korkacak, sevabını ümit edecek. Ahireti hesaba katacak, ahiret günde ne cevap veririm diye düşünecek. Hareketlerini ona göre düzeltecek. Bir de Allah'a çok zikredecek. İşte bu Allah'a çok zikretmek, İbn Abbas Efendimiz radıyallahu anh'a öyle buyuruyor. İşte o dua kitabındaki serüven o. Uyku arasında okunacaklardan başladık. Şimdi yeni tertipte. Çünkü insan uyku arasından okunacaklar. Dolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduklar. Sonra uyanınca okunacaklar. Sonra hala giriyorsun. Hala giremiyorsun. Sonra haladan çıktıktan sonra abdese başlarken okunacaklar. Sonra abdestin içinde uzuvları yıkarken okunacaklar. Sonra abdest bitirdikten sonra okunacak. Sonra ezan başlıyor, müezzine icap. Ezanı okunurken okunacak. Sonra ezandan sonra okunacak. Arada teheccüd namazından evvel okunacaklar. Sonra teheccüd namazından sonra kıldıktan sonra okunacaklar. Bak şimdi sırayla geliyor. Düzenli bir Müslümanın hayat tarzını görüyor musun? Düzenli bir Müslüman. Ondan sonra sabah namazının sünnetinde okunacak. Sünnetinden evvel okunacak. Sünnetinden sonra okunacak. Sünnetle farz arasında okunacak. Sonra geliyoruz. Namazlardan sonra öbür ciltlere gidiyor ama sabah işte işrağa kadar okunacaklar falan derken işte nereye geçiyor? Sabah oldu şimdi. Sabah akşam okunacaklar. Sabah akşam okunacak. O bir derya. Yüzlerce sayfa. Sonra sade sabah okunacaklar. Sonra Saadet akşam okunacaklar var. Yani ikisinde birden değil. Anladım. Sonra işte ikinden sonra okunacaklar. Akşam olacak tabii. İkinden sonra okunacaklar. O çok mühim. İkindi akşam arası zikrin en eftal olduğu vakit. Sahabe-i kiram onu işraktan bile üstün tutarlar. Çünkü günün muhasebesi defteri kapanıyor. Defter kapandığı için tesbih ve istiğfar. Yani 15-20 dakika bile akşama kala insan mutlaka bir hesap toparlaması gerekiyor. Günlük hesabın muhasebesini görmesi gerekiyor. Orada da istiğfarlar ve dualar beyan ediliyor. İşte. Ondan sonra döndük. Akşamdan işte artık namazları ayrı bir cilde koyduk. Çünkü namazlardan sonrası araya sığacak gibi değil. Ondan dolayı bir defa bunlar yatmadan eve okunacaklar. Sonra tabii geliyor öbür ciltlere kaldı bunlar. Yani ikide bunların bir kısmı var. Namazlarla uyku üçe kaldı. Üçü de hızlı hazırlıyorum inşallah. Her şey bitmiş de. Tasrihleri var. Ondan sonra üçü namazdan ardından okunacaklar. Namaz bir vitire geliyor. Vitirden sonra okunacaklar. Ondan sonra uyumadan evvel okunacaklar. Ne oldu? Tekrar dönüyoruz uyku arasında ya ilk cildin başına. Böyle bir serüven hazırlıyoruz. Ama bunda ne yok? Bunda şu yok yani. Mesela ay gördün, hilal gördün ne okunacak? O burada girmiyor. Çünkü onların vakitleri gayri muayyen olanlar var. Gün içinde okunacaklar var. Vakti belirli değil. Her gün okunacaklar var. İstediğin vakit okunacaklar var. Cuma günü okunacaklar var. Ondan sonra bir de ne var? Muhtelif ahvalde. Bir şehre girerken okunacaklar. Çıkarken okunacaklar. Başın ağrıdı okunacaklar. Aynaya baktın okunacaklar. Merkebe bindin, arabaya bindin okunacaklar. İnerken okunacaklar. Bu deminkilere girmiyor. Çünkü bunlar değişik haller çok. Sayısız haller var yani. Değil mi? Hasta gördüğün okunacaklar, hastanın üzerine okunacaklar. Hayatımızın bütün safahatında dualar ve zikirler binlerce, on binlerce hadis-i şerifle bize beyan edilmiş. Bunları bir de bunlarla amel edersen ne oluyor? Tam sünnetle de amel etmiş oluyorsun. Bu zamanda da hiç amel eden de kalmadı hemen hemen. Sünnetler öldürüldü, bidatlar canlandırıldı. Bu sefer ölmüş sünnetimi diriltene 100 şehit cevabı var müjdesine giriyorsun. Yani kaç niyetle kaç kuş vurularak sen bu zamanda yani melekler nezdinde parmakla gösterilecek Allah'ın Celle Celaluhu affettiğine dair meleklerin şahit tuttuğu mübarek kullardan oluyorsun. Olabilirsin. Bu imkanlar elinde. Öte yandan da sabah kalkarsın gazete, internet, cep telefonu ne olmuş? Son haberler, en son haberler, o en son haberler Allah muhafaza zaten hiç girmeyin. Ondan sonra ona giriyorsun, buna çıkıyorsun, arabada giriyorsun, radyoyu açıyorsun. Benim Lale Gül'ü açsan yine bir sohbet dinlersin de gidiyorsun başka fırtırtları açıyorsun. Ondan sonra zaten kulağında var, CD'leri var. Herkes kulağına bir şey takıyor. Müzikler, şarkılar, zurnalar, bilmem ne, işe gidiyor. Karılar, erkekler, karışıklıklar. Öğlen geçti, namaz yok, abdest yok, yemeler, içmeler, hihiler, akşam eve gelmeler, maç seyretmeler, dizi seyretmeler, bilmem ne. Ondan sonra bir daha abdestsiz, namazsız, zikirsiz, tekrar vur başını yattı aşağı. Bir ömür sermayesi ahirete müflis ve fukara olarak çıkmak üzere geçirilir mi ya? Ama milletimizin maal esef ekseriyetinin ahvali bundan ibaret değil mi? Kaç kişi şu saydığım sıra üzere tertibe riayet ediyor, zikrinin fikrini yapıyor? Kim? Kaç kişi? Biz gafillerden olmayalım inşallah. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ diyor Kur'an. Habibim, gece gündüz zikret. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Yalvararak, yakararak. Çok sesli bağırmadan, sesini kısarak, ondan sonra Allah'tan korkarak, sabahları akşamları, bu sabah akşam okunacaklar işte, bütün ayetler sabahları akşamlar. Çünkü bunu tabii imsaktan sonra sabah başlıyor, ta kuşluğa kadar. O arada tabii tertip var ama ayetlerde sabahları akşamları. Akşamdakinden sonra başlıyor, yani şey okunacaklar başlıyor. Öbür, yani günün akşamı oluyor, öbür de geceye geçiyor. Sakın gafillerden olma. Kime buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime duyuruyor? Bize duyuruyor. O hiç gafillerden olur. Bir bakıyorsun bütün hadis-i şeriflere. Bu nasıl bir şey? Nasıl yetiştirmiş bunları diyorsun ya? Mucize ya. Yatmadan okuduklarını okursan gecenin yarısı olur. Ondan sonra bir teheccüde kalkıp okuduklarına baksan, üç gece de sen yapamazsın. Beş gece de, on gece de yapamazsın. Bu nasıl sığdırıyor bunu? Onun bereketi, mucizesi. Ama devamlı zikir üzere. E sen şimdi bu zikirleri yapmasan, Rabbinden haberdar olmasan, Mevla seni adam yerine koyar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek ne? Neyse örnek alacaksın. E sende güzel ahlak da bulunmaz. Çünkü diyor çok zikredenler örnek alabilir diyor. Güzel ahlak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı. İnnemâ bu'istü lü'temmime mekârimel ahlak diyor hadis-i şerifte. En üstün ahlakı tamamlamak için gönderildi. Ve inneke le'alâ hulkun azim diyor Kur'an. En büyük ahlak sendedir. Sana verdiğim ahlaktan üstün ahlak yok. E peki bu ayette de senden örnek alanlar, sana uyanlar, sana benzeyenler ancak Allah'tan korkacak, ahiretten korkacak, zikre çok devam edecek buyuruyor. E sen şimdi zikirsiz, gafil olursan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından da hissedar olabilir misin? Olamazsın. Ondan sonra bu adam çok ahlaklı. Çok güzel huylu. Çok kibar. Hazâ beyefendi. Ondan sonra Beylerbeyi teşrifatçılarından fakat kızını istiyor. Namaz kılıyor mu? Bir namazı yok. Nasıl oluyor arkadaş? Bir namazı yok. Allah'a karşı vefası olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba olmayan bir adam, bunun beyefendiliği nereye kadar sürer? Nereye kadar sürer? Gerçi her namaz kılan da ahlaktan pek nasipli olmayan da var. Birçok namaz kılanların da kötü ahlaklı olduğunu görüyoruz maalesef. E bu da bize neyi gösteriyor? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ Namaz hakkıyla kılınsaydı, fuhuşu, cimriliği, kötü ahlakı, münkeratı men ederdi diyor. Demek o da namazını doğru kılamıyor. Görüntüde kalmış, huşu huzur sahibi olmamış, namazda kimin huzurunda olduğunu fark etmemiş demek ki. O da zahirci. Onun için çok vazifemiz var. Daha vazifelere elif bile demedik derdi Efendi Hazretleri. Yani başlamadık da ama saatin tıktıkları bizi beklemiyor. Ömrümüz geçti. Çoğumuz bir daha bu kadar yaşamayacağız. Ve çoğumuzun eceline çok az bir zaman kaldı. Ne zaman amel edeceğiz kardeşim? Ahirete ne götüreceğiz? Bu dünyanın filmleri, dizileri, dedikodularıyla yazık değil mi? Bütün bu işler dönüyor dolaşıyor nereye? Sohbet dinlemeye dönüyor. Çünkü sohbet dinlemeyse bu konuları anlayabilir mi? Teşvik olabilir mi? Olmaz. Nerede zarar ettiğini, neden kaybettiğini, hangi karları kaçırdığını efendim. Ona kimse anlatabilir mi? Sohbetin dışında. Her sohbette bir değil tabii. Bu kadar hocalar konuşuyor. Adam efendim o benim yaşım kadar 40 senedir konuşan adam var. O da sohbet etmiş sağda sola. Ama şimdi adamın bakıyorsun, bir kaydını çıkartsan, bir kaydını getirsen, dinletsen, diyemiyorsun ki, bu kayıtla beraber dinleyen biri namaza başlar. Veya diyemiyorsun ki bir kadın tesettüre girer. Veya diyemiyorsun ki bir kişi içkiyi bırakır. Veya diyemiyorsun ki bir kişi hacca gider. Veya diyemiyorsun ki bir çocuk genç medreseye gider. E çünkü neden? Bütün konuşmalar lakalukadan ibaret. Tamam, bir ayet, hadis, bir şeyler okumuşlar, etmişler, okuyorlar ama tesir yok. Tesir yok çünkü ilimle konuşmayınca, hikmetle konuşmayınca, kitaptan konuşmayınca, yani millet işte nasıl celbederim, nasıl cezbederim, nasıl işte tutarım falan. E bizim şeyimiz bu değil ki. Derdimiz bu değil ki. Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Ha sen beni beğenirsin, beğenmezsin. Dinlersin, dinlemezsin. Ben sana uygun sohbet yapamam. Herkesin keyfine göre konulara giremem. Ben senin önce imanını, itikadını, sonra ameli salihini temin etmekle bu vesileyle hem kendime hem sana efendim faydalı olmakla mükellefim. Ben bunun için konuşuyorum. Ben Allah rızası için gidiyorum gittiğim yerden. Para almıyorum, bir şey almıyorum sohbet. O arada nasıl beğenilirim diye bir his bana gelmiyor. Gelmemeli. Geldiği zaman zaten bunun faydası yok. O zaman ne oluyor? Konular sapıyor. Ekseninden kayıyor. Efendim ben şunu anlatayım, bunu anlatayım. Tamam anlat ama insanların dinine, dünyasına, ahiretine faydalı olacak şeyler olsun. Yoksa efendim oyalama boyalama yani. Bir vakit geçirme, milleti güldürme, ağlatma. Cık. Maksadımız bu değil. Ayrıca FETÖ'cüler senelerdir ağladılar. FETÖ ağlıyordu kürsüden, onlar ağlıyordu aşağıdan. FETÖ ağlıyordu, onlar aşağıdan, ha git. Bornova'nın camilerinin kayıtları dolu. Her tarafın kayıtları dolu. Ne hasıl oldu? Eşkıya almış, başımıza bomba yağdırdılar. Yani demek ki böyle ağlamakla, ağlatmakla, gülmekle, gülmekle ne şov yapalım, ne de birbirimizi kandıralım, ne de hoşaf soğutalım, ne de yağcılık yapalım. Yanlışımızı söyleyeceğiz. Tashih. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün mektubatında Ehl-i Sünnet itikadını tashih. Tashih ne demek? Hepimiz Müslümanız. Anadan, babadan, atadan gelmek tam. Ama inancımızda ne eksiklikler var, ne bozukluklar? Ehl-i Sünnet itikadını gözden geçirmemesi. Bunun için inşallah itikad derslerine başlayacağım yine. Tabii yaz oldu, çok dağınıklık oldu. Bayram, Ramazan, bayram peş peşe, ondan sonra tatiller vesaireler. Ders düzenine başlayacağım. Yani itikad dersi zaruridir. Mecburidir. İtikad dersi metin takip edeceğiz inşallah. Hiç bırakılacak bir şey değil. Çünkü siz bile, ben bile icabında aa öyle miydi diyeceğimiz. Yani biz tabii okuduk. Çocukluğumuzdan beri akaid okuduk, okuttuk. Belki görmüşüzdür meseleleri ama sizin birçoğunuz bu meseleleri madde madde görmüş değilsiniz yani. Mecburen yani okuduğunuz da yok. Hiç olmazsa derste bir de anlatım tarzıyla beraber izah geliştiriliyor. Yani bazen kitapta okuduğuna izah da gerekiyor. Her tercüme de ne yapmıyor? Şafii ve Vafi olmuyor. Bunun için Allah'ım ilim meclislerinden ayırmasın. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ âliye sallâhu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem meclislerini oradan kalmışız. Şimdi de oradan yani başlayalım. Biraz geriden alarak ileriye hani şey edeceğiz, denkleyeceğiz. Meclisu meclisu hilmin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisleri, sohbet meclisleri hilim meclisi olurdu. Meclisu efendim hükmin, hüküm meclisi diye manası da var. Bu demek ki fetvalar verilirdi. İşte helallar, haramlar beyan edilirdi. Hilim demek ki herkes birbirine yumuşak davranırdı, güzel ahlak davranırdı, itiş kakış olmaz, sekinetle vakarla geçerdi. Meclis-i Hikem'in kıraatı da var, yani nüshalerin şeyinde. Hikmetlerle dolu, ilimlerle dolu. İşte zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temas etmediği bir konu yok. Yani hadis-i şerifleri, tetebbuatımız arttıkça, birçok kitap gördükçe, okudukça, yani aklımız, şeyimiz duruyor. Ya bunu da mı buyurmuş? Ya buna da mı temas etmiş ya? Ben böyle bir şey görmedim. Yani yaranın üzerine işte kına sürün buyurulana kadar, tıbb-ı nebevide her derdin çaresine temas edene kadar, her hastalığa bir şey buyuruna kadar, her ahlaki meseleye temas etmiş. Yani görülmemiş, ilgilenmediği, temas etmediği, taalluk etmediği, bana ne dediği hayatta bir konu yok. Ondan sonra onun hadis-i şeriflerinden alıyorlar işte efendim. Altına felanca dedi, fişmanca dedi, şu filozof, şu bilmem ne, bilmem ne. Palavra yani. Hep efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkan ilimler ve hikmetler altına işte onun bunun imzasıyla millete pazarlıyorlar yani. Bütün ilimler Kur'an'dadır, sünnettedir. Onun için onun meclislerinde bunlar tabii konuşulmuş. Ve hayâin, hayâ meclisleri, insanlar birbirine hayâ ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de haya ederler, Mevla Teala'dan haya ederler, terbiyesizlik yok ve hayrin hayır meclisleri, ihsanlar, lütuflar, talimler, taallümler, öğretmeler, öğrenmeler ve emanetin, efendim emanet meclisleri, özel konular konuşulursa sırlar ifşa edilmez, efendim o mecliste kalması gereken bir başka yere aktarılmaz, ondan sonra la turfa'u fil asvat, sesler onda yükseltilmez, Allah Teala nehyetti ya, İşte, sakın sesli konuşmayın. Bunu geçen dersin, yani şifadaki geçen ders, kaç hafta evvel olduysa, şifadaki geçen dersin bağlantısını kuruyorum yani. Bunların izahını yapmıştım. Sesler yükseltilmez. Onun için teferruata, tafsilata burada girmiyorum. O derste bu var. Efendim, ve la tübenu fihil huramu, hürmetler, hürmeler yani kadınlar ayıplanmaz. Kadınlardan bahsedilmez, işte cinsel konulardan bahsedilmez, kimsenin avretinden, efendim ayıbından, kusurundan bahsedilmez. efendim meclislerinde, onun meclislerinde, sohbetlerinde, efendim şunun hanımı böyle denmez, bu şöyle denmez, kimsenin avreti konu edilmez, efendim kötü bir durum varsa neşredilmez, yayılmaz, aktarılmaz, örtülür, kapatılır. Ondan sonra meclisleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyleydi. İzâ tekelleme, o konuştuğu zaman atraka, baş eğerdi cülesâuhu. Meclisinde oturanlar başlarını eğerlerdi. Ona tazimen ve tevkîren, kennemâ alâ rûsîm, sanki başlarında var, ettayra, kennemâ alâ rûsîm uttayru, sanki başlarında ne vardı, ettayru, kuş var. Kuş nereye, kuş hangi dala konar? Sallanan dala konmaz. Sakin duran dala konar. Başında kuş var. Biraz kıpırdatsan kuş kaçar mı? Kaçar. Belki seni duvar zannedip gelir. Ya duvar gibi hiç duranımız da yok. Ama kuş geldi kafana, seni duvar zannetti. Ağaç zannetti mesela. Zannetmez. Kuş uyanıktır da. Ama biraz hareket etsen kaçar. Sahabe-i kiram nasıl dururlar? Başlarında kuş varmış gibi efendim onun meclislerinde sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi yürümesiyle ilgili tabi Hilye-i Şerife'de, Şemal-i Şerife'de bunlar mezkurdur. Ama burada da vakar ve sükunet. Yürümek insanın aceleci mi, taşkalacı mı, panikçi mi, telaşçı mı, sekinetli mi, vakarlı mı olduğunun en büyük göstergesidir. Şimdi insanların yürüme tarzlarına bakarsanız birçok insanın yürüme şeklinden karakterini bile tespit edebilirsiniz. Belki siz bunun nesi değilsiniz, uzmanı değilsiniz. Ama bu işin uzmanları bunları ne yapabiliyor? Bulabiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim yürüme hakkında, hadis-i şeriflerde yürüme hakkında çok beyanlar vardır mesela. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyor? Ve ibadurrahman, Rahman'ın has kulları. Benim seçkin kullarım, özel kullarım diyor. Herkes benim kulum ama Rahman'ın has kulları. Halis, muhlis, muhlas kulları. Bunları tarif ediyor Furkan suresinin sonundaki ayetlerde. 1,5 sayfa kadar. Buradaki tarifte ne geçiyor? Hatta ilk sıfat. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا. Yeryüzünde yürürlerken sükunetle, sekinetle, vakarla yürürler. Yani sağa sola böyle bakan müfettiş gibi adama vakarlı diyebilir miyiz? Ama ayağının önüne baksa, önüne bakan adama ciddi, vakarlı bir adam deriz değil mi mesela? Süratli gitmek diyor. Ama tabii uçak kaçacak, tren kaçacak ayrı. Ama bir adam normalde de aşırı hızlı gitmesi de tavsiye edilmiyor. Sür'atül meşyi tüzibu behal mü'min. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Çabuk yürümek, hızlı yürümek insanın heybetini, güzelliğini kaçırır, götürür. Çünkü insanlar ona yani bir ciddi nazarla bakmazlar. Çünkü hızlı yürüdüğü zaman ya bu adam da biraz herhalde hafif yani meşrep. Patküt gidiyor derler. Bir de mesela ne diyeyim sana, zaten yere böyle vurup pat küt ses çıkararak gitmek, o da ayrı bir meziyet yani. Onu da herkes yapamaz da. Ben zaten bir vursam ayağım kırılıyor da. Yani kemiklerim çok zayıflamış. Sizin kemikleriniz sağlam. Belki de vuruyorsunuz. Ama o da mesela ne? Ve la temşi fil ardı meraha. Bir de mesela şişerek böyle kibirlenip, gururlanarak. Yani bazı adamlar hakikaten hava basmışsın gibi ya adama ya. Böyle ya. Bu nasıl duruyorsun arkadaş? Bir kere ayağı atmışım. Ağrılarım başlıyor. Şöyle duramıyorum ki. Yani böyle alışmışız çocukluktan beri, kamburumuz çıktı yani. E şimdi böyle. Efendi Hazretleri derdi, Şeyh-i Malader Efendi Hazretleri, 8 sene yanında kaldım, bir kere şöyle dururken görmedim. Böyle. Yani çünkü Mevlamızın huzurunda, tabii meşayihin halleri, murakabe halleri, şu bu. Ama yani nasıl böyle böyle falan. Böyle bu bir şey de yapıyorlar, bazıları ders de alıyor. Stil dersi, tarz dersi, bilmem ne dersi, konuşma dersi. Ders alıyor da ayetten hadisten almıyor ki. Gidiyor efendim, kendinden beter adamdan alıyor yani. Ondan sonra. Ya böyle yürüme buyuruyor. E bak yürüme üzerine kaç tane ayet var yani. Hadis var bak. Çünkü yürümek çok önemli. İnsanın yapısını gösteriyor. aksettiriyor. Onun için İslamiyet, ya Allah benim yürümeme ne karışır? Ne demek ne karışır ya? Celle Celaluhu karışmaz olur mu? Her şeyine karışıyor. Halaya sol ayakla gireceksin diyor. Sağ ayakla çıkacaksın diyor. Mescide sağ ayakla gireceksin diyor. Sol ayakla çıkacaksın diyor. Değil mi? Yatmana karışıyor. Kıbleye ayaklarını vererek yatmayacaksın diyor. Değil mi? Eşinle ilişkine karışıyor. Adet halinde cinsi ilişkiye girmeyeceksin diyor. Ters ilişkiye girmeyeceksin diyor. Şimdi bu. Allah ne karışır? Ne demek ne karışır? Ya diyor bu benim karım diyor. Buraya da mı karışıyorsunuz ya diyor. Ya kardeşim senin karın ama Allah'ın kulu. Senin kulun değil. Mevla sana intifa hakkı vermiş. Akit nikah akdin içindir. Birbirinden faydalanmanın meşruiyeti içindir. Akit intifa. İntifa hakkı verilen bir şey senin olur mu mal olarak? Olmaz. Buranın tapusu bende ama intifa hakkını birine vereceğim veya kiraya vereceğim. Mülk onun mu yani? Mülk Allah'ın. Sana demiş faydalan. Ama şimdi üzümden faydalan demiş. Suyunu da şaraplaşmadan, alkolleşmeden şıra gibi içersen iç demiş. Ama bu alkolleşince haram demiş yani. Sen burada diyemezsin ki yani bu aynı üzüm. Bu da üzümden. Değil mi? Onun için Mevla sana faydalanma hakkı vermiş. Sen mülkiyet hakkı zannedip de her istediğimi yaparım deyip helal haramı efendim gözetmezsen ahirette bunun hesabını ver. Dünyada da verirsin. Bazı dünyada da veriyor. Ama ahirette mutlaka vereceksin. Onun için sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alın buyuruyor. Ne demek örnek? Onun gibi yürüyün. Şimdi onun yürüme sıfatını söylüyor. Ve fi sıfati sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarında efendim yürümesi hakkındaki sıfatlarında hilyede de zikrediliyor. Ne buyurur? Yahtu, adım atardı tekeffüen. Ne demek tekeffüen? Yani öne meylederek, öne doğru, sanki yokuştan iner gibi hilyede de diyor ki ennemâ yenhattu min sabebin. Hilyede yazar bu. Burada demiyor onu da. Sanki bir çukur yerden aşağı doğru iner gibi. Yani mübarek önüne meyilli. Yürürken nasıl? Hafif tabii böyle hepten değil. Rükû eder gibi değil. Önüne meyilli yürürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hemşi, tabii bu ne işte, şecaat gösteriyor, tesebbüt gösteriyor. Ondan sonra efendim idame şameşa tekallu'an bu da var. Yürüdüğü zaman cümlesiyle, bütün bedeniyle yerden irtifa ederek, yani böyle yere yapışkın vaziyette de yere yapışmış gibi de yürümezdi. Ne yaptı? Ayak adımlarını kaldırırken bütün bedenini kaldırırcasına böyle sebatlı efendim, şecaat gösteren şekilde. Ondan sonra hani ne diyeyim, Ülül Azim peygamberlerin yürüyüşlerinin sıfatında da geçiyor. Böyle hani kararsız, şaşkın, nereye gideceği belli değil. Efendim ne yapacağını tespit edememiş. İşte bu yürümeden bunlar da çıkıyor. Zaten adamın arıyorsun, bu adam ne dolanıyor diyorsun ya. Nereden anlıyorsun onu? Bir sağa bir sola bakarsa anlıyorsun yürürken. Kararlı adım atanı da ha, bunun gideceği yer belli, gayesini, maksadını biliyor diyorsun. Değil mi? Yere yapışmış gibi giderse ne miskin adam diyorsun yani. Zavallı bir çare midir, nedir diyorsun. Böyle adımlarını kaldırması, o efendim indirmesi şecaat arz eder gibi ciddi ve vakarlı olsa da diyorsun bu adam ne yapacağını biliyor. Ne yapacağını biliyor, bir hedefi var. Ve hemşi yürürdü sallallahu aleyhi ve sellem hevnen. Yani ne demek? Çok süratli gitmez. Hızlı gitmez. Çok da yavaş. Çok da yavaş olursa o da maksadı muhildir yani. Gayeyi ihlal eder. Çok da böyle efendim yavaş gitmez. Huyela ile, iftihar ile böyle koltuklarını kabartmış vaziyette aşağı. İftihar ile yürümez. Ya Hak Teala'ya karşı iftikar ve ihtiyacını arz eder ve mahlukata karşı kendisini gören, bekleyen, yolda karşılayan insanlara karşı da alçak gönüllülüğünü, tevazuunu, tebeşaşeti veçini, yüz güleçliğini, efendim insanların yüzüne bakarak, değil mi? Onlara efendim güzel ahlak göstererek. Ne diyeyim yani, insan yürürken bile yüzüne bakar, anlıyorsun. Bir de bakıyorsun adam dümdüz gidiyor. Sen adama bakıyorsun, adam suratına bakmıyor, tarafına bakmıyor. Aa ne kibirli adam. Onun için dikkat etmek lazım. Bazı kere yanlış anlaşma da oluyor. Ya ben görmedim diyorsun sonra. O da seni gördü de bir gülmedi, bir şey yapmadı, hürmet göstermedi diye. O da yanlış anlıyor. E bu yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vermemek için insan da biraz hepten müfettiş gibi de bakmayacak ama tamamen camidesin, şuradasın, buradasın. Burada zaten ne olacak yani? Kadın yok, bir şey yok, namerem yok, harama bakma tehlikesi yok falan. Bu durumda da insan birbirinin yüzüne bakıp birbirini tanıma, değil mi? Allah yolunda kardeşler edinin, işte birbirinize şahitlik edeceksiniz, şefaat edeceksiniz, hadis-i şeriflerine efendim atfen, birbirimizi tanıyalım, bir selam verelim, bir nasılsın, iyi misin? Ettin, edemedin. Yine en azından bir diyor kardeşinin yüzüne tebessümle bakman da sadakadır diyor. Bunlar hep sünnet. Hepsi hakkında yani ayrı ayrı hadis-i şerifler var. Şimdi bir anda da hepsini okuyamıyoruz. Yani hem Allah'ın kullarına karşı alçak gönüllü olduğunu gösteren, hem de Allah'a karşı muhtaç olduğunu gösteren, çünkü böyle şey yapan ne oluyor? Ben kimseye ihtiyacım yok hareketleri oluyor. İftiharlı yürüyüşler, kibirli yürüyüşler, gururlu yürüyüş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşünde bütün bu manaları görebilirdin. Hem Allah'a muhtaç olduğunu gösteren bir yürüyüş tarzı, hem insanlara da bir tevazu gösteren bir yürüyüş tarzı var idi. Sekinetle, vakarla, işte hızlılık da neyi bozuyor? Sakinliği bozuyor, aşırı hızlılık. Aşırı hız, sürat, sakinliği bozuyor, vakarı bozuyor, ciddiyeti bozuyor. Keha bu da varmış burada meğer ya. Ben metni şeyim. Kenne main hattu, sanki iniyordu min sabebin. Yani efendim, yokuştan aşağı inerken bir insan öne doğru meyilli olmuyor mu? Oluyor. İşte o vaziyette. Yürüyüş tarzı öyleydi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada en mühim özelliği acele etmemesi. Çünkü zaten hilim sıfatı, halim, halim selim derler Türkçe'de de. Halim olmak, hilim sıfatı İbrahim aleyhisselam'da da Kur'an-ı Kerim onu metheder. İnne İbrahim elevvâhun halim. İbrahim kulumuz bizim korkumuzdan çok ah çekerdi. Çok da halim idi diyor. Bu hilim sıfatının zaten ana mihakki acele etmemek. Aceleciliği İslamiyet biliyorsunuz zemmediyor. Ve acelede de çok hakikaten tehlikeler hasıl oluyor ve birçok zarar ziyanlar vuku buluyor. Yani hulukal insan acel. Yani insan zaten aceleden yaratıldı ayet-i kerimesinde de. Tabi insanın tabiatında acelecilik var mı? Var. Adem Aleyhisselam yaratıldığında ruh neresinden girdi? Burnundan girdi. Burnundan ağrı aşağı doğru önce beyin ve bütün toprak, saksı gibi toprak, kerpiç. Ruh girince ne oldu? Kan, deri, işte efendim bütün damarlar, sinir sistemi, beyin hepsi başladı yaratılmaya. Şimdi oradan ruh canlanıyor, işte artık aşağı doğru geliyor, göz, kalp, işte ciğer, neyse. Hem uzuvlar halko ediliyor, hem de canlanıyor. Toprak saksı gibi. Mevla ilk yaratılışı öyle yaptığını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Şimdi bu, hemen Adem Aleyhisselam ne yaptı? Ta ayağına can gelmeden, üstten aşağı iniyor ya, ayağına can gelmeden kalkmaya davrandı. Mevla buyurdu ki, daha dur. Ta ayağına ruh gelmemiş. Tabi Adem Aleyhisselam da yani 60 arşın ilk yaratıldığı boyu ne kadar? 60 arşın. Hemen hemen işte 30-40 metre mi ediyor, ne diyor? 30-40 metreye yakın ilk yaratılışı. Yukarıdan aşağı ruh geliyor ya, ta ayağına gelmeden kalkmaya davrandı. Mevla da ne buyurdu? İnsan aceleden yaratıldı. Yani ne demek? Nasıl ki topraktan yaratıldı, ilk hamuru, çamuru toprak yoğrulmuş Adem Aleyhisselam'ın, tabiatına da, yaratılış karakterine de ne konulmuş? Acelecilik. Sanki ham maddesi gibi yani. Zaten ilk yaptığı hareket neyi gösterdi? Aceleciliğini gösterdi. Biz de onun çocuklarıyız. Onun gene herkes, Adem Aleyhisselam'ın genetiği var mı? He? Nuh Aleyhisselam'ın genetiği de mecburen var. Çünkü ikinci baba o. Bütün alemler ondan. Dolayısıyla o genetik var. Ama İslamiyet sana ne diyor? Sen ne yapmayacaksın? Efendim, acelecilik huyuna göre hareket etmeyeceksin. Ama namazın vakti girdi, bir an evvel kıl. Hızlı kıl demiyor. Bir an evvel kıl. Kız buluğa ermiş, evlilik çağına gelmiş, bir an evvel evlendir. Ya talibini bulursan, yani ehli sünnet namaz ne yapacaksın? Birini bulursan tabii ki öbür türlü. Ay yaşa sarhoşa ver demediler. Ondan sonra benim misafir geldi, hemen önüne yemek vermekte ne yap? Acele et. Yani bekletirsen adamın canı çıkar açlıktan. Efendim. Bir şey koy. Ne var hazırda? Ben ne bileyim, adam daha aniden geldi. Ne var? İşte benim et var, but var, köfte var, yapayım. Tamam ama adamın ne kadar zamandır yoldan geldiği, yolda hep aç mı kaldı bilmiyorsun. Hazırda ne var? İşte ekmek, peynir. Koy önüne ekmek, peynir, zeytin hemen. Bir şey yedir. Sonra yine baklava börek yapıyorsan, vaktin varsa, malın varsa yap. Ama gelene hemen bir şey sunmak, önüne hemen bir şey koymak, mesela bunlar acele edilmesi, cenaze, bekletilmesi değil. Cennetlikse o senden kurtulur, cehennemlikse sen ondan kurtulursun diyor. Hadis-i şerif bu. Çabuk yerine götürün diyor. Cennetlikse o sizde kalmayı istemez, görmüş ki demiyor. O sizden kurtulur. Cehennemlikse de zaten murdar, pislik, lanet yağıyor, uğursuz. Ne kalsın evde barkta. Vah vah vah. Anam olsa ne yazar, babam olsa ne yazar. İmansız ise, abdestsiz ise, Kur'ansız ise, zikirsiz ise, en yakın canın ciğerin olsa, vah vah vah. Ne kadar uğursuz bir şey ya. Bu imansızlık, amelsizlik ya. Bu fasıklık, kafirlik. Allah muhafaza. Evimize, ocağımıza nasip etme ya. Amin. Bütün sevdiklerimizi Kur'an ehli, zikir ehli eyle ya. Amin. Namaz ehli eyle ya. Amin. Takva ehli eyle ya. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Vah. Ne kötü şeyler var insanların. En yakınlarında ya. Ne uğursuz insanlar var. Aman ya. Zor. İnsan yetiştirmek zor. Köpek değil ki. İki alıştırasın. Köpek şeyini yapar. Köpekte 10 haslet var. Bir adamda olsa cennete girer. Yani hayvanlardaki güzel hasletlerden bile mahrum olan insanlar var. Ahsen-i takvim üzere yaratılmış iken. Hiç böyle şey olur mu? Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir rivati var. Orada da buyuruyor ki مَا رَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha süratli bir insan görmedim. كُنَّا نَجْهَدُ اَنْفُسَنَا وَوَ غَيْرُ مُكْتَرِذِينَ Bizim canımız çıkardı, kendimizi zorlardık ona yetişelim diye. O yine böyle vasat giderdi. Fakat biz ona yetişemezdik. Ha bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlı koştuğuna delalet etmiyor. Çünkü ileride ne diyor? O diyor ne yapmazdı? Hiç aldırmazdı. Yani yetiştiler, yetişemediler, o bakmaz. O yolunda gider. Ama biz diyor canımızı çıkarırdık diyor. Ondan hızlı gidemezdik, onu da geçemezdik diyor. Bu nedendir? Adımlarını geniş atardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Adımlarını geniş atardı. Bir de tayyi mekan meselesi, mucizelerinden biri de boyu orta boyken ne kadar uzun boylu yanına gelse küçük görünürdü. Heybetinden. Mucizelerinden biri o orta gitse insanlar koştursa onu geçemezdi. Bunları yanındakiler bil fiil yaşamış ashab-ı kiram. Rıdvanullahi aleyhi ve sellem. Tabii ki farkları olacak değil mi? Bizim gibi bir beşer ama biz onun gibi bir beşer değiliz. O Mehmet Görmez'in kitabını tercüme ettiği Musa Carullah denen kazanlı zındık ne diyor? Biz onun, o bizim gibi bir beşer, biz de onun gibiyiz. İşte sana innemâne beşerun mislüküm. Habibim de ki ben de sizin gibi beşerim noktasında durmayı bilmeyip uçurumdan aşağı yuvarlanarak o zaman biz de onun gibiyiz ilave eden zındıklar. Nasıl biz de onun gibiyiz? Sana vahiy mi geliyor? Ama şeytan bol geliyor. Hiç gitmiyor hatta. Tebelleş olmuş. Senin cinin şeytanı Müslüman oldu mu? Her insanın yanında mutlaka şeytanı da var, meleği de var buyuruyor. Ya Resulallah senin de var mı? Var ama esleme şeytani. Benimki Müslüman oldu diyor. Yani bana musallat olan cin Ben onun şerrinden kurtuldum. Hiç bana bir kötülük, bir şey vesvese veremez diyor. E senin de böyle bir durumun var mı? Nasıl onun gibi oluyorsun? Bu sahih hadis. Bu kadar mucizeler. O Miraç'a çıkmış, Mevla'nın cemalini görmüş, cenneti görmüş, cehennemi görmüş, Sidratül Münteha'yı görmüş. Görmüş, bir Miraç gecesinde gördüklerini kıyamete kadar hiçbir peygamber bile görmemiş. Hiçbir peygamber bile görmemiş. Sen nasıl görüyorsun? Mehmet okuyan gibi Sidretül Münteha diyor, işte Mekke'de bir bostan diyor. E o bostan nereymiş yeri falan bize bir söylese de biz de gitsek Mekke'ye gidiyoruz ara sıra. Yani şimdi Sidretül Münteha diyor zaten diyor, Trabzon hurma ağacı diyor. Bu da zaten Trabzonlu. Trabzon hurması illa Trabzon'da olmuyor, başka yerlerde de oluyor biliyorsunuz, o domates gibi olur, kızarır. Ona Trabzon hurması der. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da da Sidir diye geçiyor. Ve Sidrin Maktud, İzâve Kâda da geçiyor filan. Tamam. Ama Sidretül Münteha sizin köydeki ağaç mı ya? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanına, şerefine noksanlık getirmek için, biz de onun gibiyiz diyebilmek için, mucizeleri inkar edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. E biz de ondan sonra neci oluyoruz? Hurafeci oluyoruz. Ya nasıl hurafeci olacağız kardeşim? Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu derken, efendim, Hazreti Ali Efendimiz bunu rivayet ederken, Tirmizi'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, bütün hadis kaynaklarında geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin birkaç sıfatı daha gelecek, onları da anlatacağız. Ben mi uyduruyorum bunu ya? Ben mi uyduruyorum? Kaynaklar ortada, sen bu kaynaklara inanmıyorsan, ben ne yapayım sana? Allah iman nasip etsin, hidayet nasip etsin. Sen bir de milleti de kendinin gibi saptırmaya uğraşıyorsun. Allah. Şimdi Hayrettin Karaman bir yazı yazmış. Yeni Şafak'ta yazıyor biliyorsunuz. Zehirlemelerine devam ediyor. İhsan Hoca ile Hüseyin Avni Hoca da ona reddiye işte yapıyorlar. Gerçi İhsan Hoca eskiden de bir reddiye yapmış. Bu konuşmadan evvel bir reddiye yapmış. O delilleri konuşuyor. Onu bilmiyorum. Linkini açacaklardı. Arkadaşlar bizim siteye koyacağız idik yani. Dün öyle konuştuk. Onu şey yaparsak onu hemen koyun bu akşam. Ölüler duymaz. Diye bir yazı yazmış bu hafta işte. Bir iki gün evvel. Ölüler duymaz. Mevzu ne ya? Bayram değil, seyran değil. Mevzu kabir azabı yok. Hiç Hayrettin Karaman'ın Mehmet Okuyan kafasında olduğunu bilir miydiniz? O onların hepsinden mukaddem. Abduh Afgani ve Reşit Rıza'nın batıl görüşlerini Türkiye'ye sokmakta birinci. He? Onu ancak kim anlamış en evvel? Ahmet Davutoğlu denen ilahiyattaki hocası, Allah rahmet etsin, Müslim-i Şer'eden zat, o zat kitabında yazıyor. Bu bizim diğer Hayrettin de diyor, İmam-ı Azam da 18 hadis biliyor zaten der diyor. Bu da kendini müştehit zannediyor. O zaman yazmış bak, o zaman. Bir de Necip Fazıl rahmetullahi aleyh, merhum Necip Fazıl'ın tabii aşırı deha ve zekası, o da ona o zaman reddiyeler yapmış. Necip Fazıl da çatıyor ona böyle. Ama ondan sonra adam hocaların hocası mocası oldu. Bizim Yeni Şafak'ta mağribi gibi atladı. Adama yazdırıyor. Ya Efendi Hazretleri dedi ki buna yazdırma. Bu yanlış yazılar yazıyor. Sahabeyi sevmem, Hazreti Muaviye'yi sevmem, şunu yapmam, bunu yapmam. Ya bak bu adam yanlış şeyler yazıyor. Yazma. Ya bu hoca adamdır, onun da bir bildiği var. Hep insan böyle derse efendiyi dinlemiş olur mu? Olmaz. Benim yanımda oldu yani, benim yanımda. Beni verdi hatta. Bak dinle burada şey. Ya hoca adamdır işte. Ya ne hoca adam? Bak işte yazmış, al, ölüler işitmez. Halbuki ayette inneke la tusmi'ul mevta. Habibim sen ölülere işittiremezsin diyor. Bu ayet neden bahsediyor? Kalbi ölü olan kafire hidayet yaratamazsından bahsediyor. Aksi takdirde zaten indema tusmi'u men yu'minu bi ayatina. Bütün Kur'an'ı okumuyor musunuz siz ya? Öbür ayette de diyor ki sen ancak bizim ayetlerimize inanana işittirirsin diyor. Peki şu anda bir kafir, Ebu Cehil, diriydi, kafası kulağı yerindeydi, duyuyordu. Efendimiz ona işittirebildi mi? O ayette ölü diriden bahsetmiyor ki. Nasıl ki diyor, bizim ayetimize inanana işittirirsin, inanmayana işittiremezsin. Ne demek? Faydalanmaz demek. E burada da ne diyor? E burada da diyor ki, ölülere işittiremezsin. Ve mantebi müslüm menfil kumur, sen kabirdekilere işittiremezsin. E bu ayetler neyi anlatıyor? E öbür ayete baksana, inanmayana işittiremezsin diyor. O zaman ne anlaşılıyor? Buradaki mevtadan, kuburdakinden maksat imansızlar. Onlara işitiremedi. İnnemâ tünzirullezîne yakşâvne rabbim bilgâib. Sen ancak Allah'ı görmeden Allah'tan korkanları uyarırsın diyor. Halbuki Efendimiz Allah'tan korkmayanları da uyarmadı mı? E burada ne demek istiyor? Onlara fayda eder. Öbürü de dinler bir şey anlamaz diyor. Yani ölü kabirdeki işitmez. Peki Bukhari hadisi ne olacak? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hayrettin Karaman da Bukhari'yi kabul ediyor mu bakalım? Sor bakalım. Onun daha ipi çok pazara çıkmadı yani. Yani aban toplantılarından çıkmıştı zaten de. Millet nezdi. Bukhari'de ne diyor? Ebu Cehillere Bedir'de kalıp çukuruna doldurduktan sonra 70 kefereyi başlarına gelip de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ey falan oğlu falan, ey Ebu Cehil, ey şu, ey bu diye seslendi mi? İnna vecetna ma vaadena rabbuna hakka fel vecettum ma vaade rabbukum hakka. Biz Rabbimizin vaadini hak bulduk, bize yardım etti, bak sizi helak etti, bizi galip etti. Biz zayıftık, gariptik, fakirdik, muhacir olduk ama söz verdi bize yardım edeceğim. Şey etti bak, Allah'ın vaadini hak bulduk. Size de cehennemi vaat etti. İnanmadığınız, geberdiğiniz takdirde, kafir olarak öldüğünüz takdirde, siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? Başlarında 70 gavurun atıldığı çukurun başına niye geldi? Seslenmek için geldi. Orada başka bir gavur yoktu, ona duyurmak için gelmedi. Hepsi gebermiş idi. Onlara geldi. Hazreti Ömer bile anlamadı o zaman. Çünkü o zamana kadar böyle bir konu sahabe görmemişti. Kabirdekine bu şekil seslenme noktasında. Hem de bir kafire. Hazreti Ömer Efendimiz bile sordu. Ne buyurdu? Ya Resulallah, keyfe tükellimu eczaden bile arvah, ruhsuz cesetlerle nasıl konuşuyorsun? Cevap, Bukhari bu. Kur'an'la aynı. Vahiy, Kur'an da vahiy, hadis de vahiy. Bukhari'den de sahip bir kaynak yok. Ne buyurdu? Ma entüm bi esma'li ma kulumun. Ey Ömer, siz yanımda duyuyorsunuz ya, canlı adamlarsınız. Siz bile benim sözümü onlardan iyi duyamıyorsunuz. Peki kabirde Münker Nekir suali var mı? E peki o Münker Nekir gelip ona men rabbüke, Rabbin kim dediği zaman o duymayacak mı? Nasıl iş bu? Kabir sorgusu da yok, azap da yok, o da yok, bu da yok. Hayrettin Bey peşinde ne demiş? Demiş ki, ya demiş, şimdi demiş, Allah Allah, bir profesör, bir hocaların hocası, imam hatipleri, Kur'an kurucu, üye, bilmem ne. Bir adam şunu der mi ya? Şuna bak, şuna. Demiş ki, efendim, ya kabire şimdi demiş, kamera mamera koyuyorlar, çekim falan yapıyorlar, hiç böyle bir şey de çekime çıkmıyor. Bunu milletin aklı almaz, bunu nasıl anlatacağız demiş. Şaşırdınız değil mi? Hocaların hocası diye gözünüzde büyüttüğünüz büyük fıkıhçı mıkıhçı. Siz artık şaşırmıyorsunuz da beni dinlediğiniz için şaşırmıyorsunuz. Ama tarikatlar, cemaatler çoğu hala onun yazılarını dergilerinde kullanıyor. Duyuyorum Altın Oluk dergisinde yazılar çıkıyor hala falan. Ben onlara bir uyarmıştım, sonra demişler ki eskiden düzgünüdü, eski yazılarını alıyoruz. Ulan ne eskiden düzgünüdü? 40 sene evvel yazmış, hocası yazmış 40 sene evvel. Sen hiç dini tamir adına din tahripçileri kitabını okumadın mı? Bedir Yayın Evi'nden çıkmıştı. Ben burada 2000 tane özel bastırmıştım Şevket Ege'ye. Özel bastırmıştım, kitap yoktu piyasada. Burada ilan etmiştim, insanlara aldırmıştım. Kaç seneler evvel. Orada onun da adı var. Mehmet Akif Beyefendi'nin de adı var. Güzel izahlar var o kitapta. O kitabı okumadan ne anlayacaksınız? Abduh var, Afgani var, Reşit Rıza var. Ezher ulemasının büyüklerinden, ilahiyatın ilk hocalarından, Ehl-i Sünnet'in kalelerinden. Ahmet Davutoğlu, rahmetullahi aleyh hoca efendi. Sahih-i Müslim'i tercüme ve şerh eden zat. İşte. Siz tabii ancak Başbakan Ahmet Hoca'yı tanıyorsunuz. Öbür Ahmet Hoca'yı tanımıyorsunuz tabii. Size başbakan falan olacak ki tanıyasınız yani. Hacı'dan, hocadan hiç alakanız yok herhalde. Okuyun onun kitabını bakalım. Orada yazıyor. İhsan Hoca da şunu dedi. Çok hoşuma gitti. İşte bir yazılar hazırlıyorlar. Şeyde Hüseyin abi Hoca da. O da beni gibi kısa yazamıyor mübarek. Bayağı bir yazdım diyor. 9-10 sayfa falan. Bazı dergide de yetmiyor. Ama bizim Hasan Hoca'ya buradan da tembih edelim. Ne olursa olsun öbürlerinden daha mühimli reddiyeler. Hüseyin Avni Hoca'nın, İhsan Şen Hoca gibi alimlerimizin, muhaddislerimizin reddiyelerini mutlaka koyalım. Öbür yazılardan keselim, kısalım, reddiyeleri koyalım. İnsanlara fayda ediyor. Değil mi? Şuur veriyor, değil mi? Biz İhsan Hoca'nın yazıları olmasa Mustafa Öztürk'ü tanıyabilir miydik? İlhami Güler'i tanıyabilir miydik? Bardakoğlu'nu tanıyabilir miydik? Mehmet Görmez'i tanıyabilir miydik? Yani Allah razı olsun İhsan Hoca'mızdan. Allah kalemine kuvvet versin, ömrüne bereket versin abi. Çünkü vakitleri de müsait. Bir de akademiden gelme oldukları için bunlarla da meşgul oluyorlar. Ben zaten Türkçe kitap okuyamıyorum. Okuyamıyorum derken sıkılıyorum. Zaruret olmazsa Latin harfleriyle okuyamıyorum yani. Çok bir zaruret olsa o başka. Çünkü devamlı Arapça, devamlı Arapça vaktim de yok, işim de çok. Ama hoca efendiler Allah razı olsun bunları okumak durumundalar. Okuyorlar, cevap yazıyorlar. Milletin itikadını düzelteceğiz. Şimdi Hayrettin Beyefendi'ye cevap. İhsan Hoca bu cevabı yani verdi. Bir yazı da yazacak herhalde. Eskide bir konuşma yapmış, o konuşmayı da biz yayınlarız. Orada ne diyor? İşte bu milletten aklı almaz. Efendim, mezara kaset koymuşlar, kamera çekimi oluyor. Mezarda hiç böyle ses gürültü çıkmıyor. O zaman men rabbüke melek de demiyor. Bu da Rabbi, Rabbi Allah, Rabbim Allah diye cevap vermiyor'a gidiyor iş. Bu nasıl dersin bunu ya? Hoca efendi diyor ki, estağfirullah. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدَبَارُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ Bu ayet-i kerimede, ayet bu. Şimdi Bukhari'den geçtik. Hadi hadise de bir şey dediler, ona bir şey dediler, buna bir şey. Ayet. Sen Kur'an'a inanıyor musun diyeceksin bunlara. İnanmıyorum demeyeceksin. Bu ayet Kur'an'da var mı diyeceksin? Var. Manası ne? Ver, sen ver diyeceksin. Verir, o kadar verir belki yani. Ama Hüseyin Avni Hoca dedi ki, ben bu kadar da ilimden noksan olduğunu bilmiyordum. Yine bir şey zannetiyordum dedi ya. Kamera koyulup da bilmem ne. Bunu ateist, deist bir çocuk demez ya. Seni... Melekler kafirlerin canlarını alırken diyor, suratlarına ve dübürlerine çevire evire çevire vururlar diyor. Kafirin canını melek alırken, imansız ölen bir şey, Allah cümlemizi muhafaza buyurdu. Yadribune darabe yadribu. Yadribune vuruyorlar, darp etti bak. Türkçe'de bile darp, yadribune vuruyorlar. Vücuh yüz, vecih. Vücuhum yüzlenir. Edbarum, edbar dübür. Dübür arkaları. Yani... Bir suratına vuruyor kamçıyı diyor, bir de çeviriyor, bir de kıçına وَزُوْقُ عَذَابَ الْحَرِقِ Ateşten kamçıyı vuruyor, ateşten. Ve diyor ki bu can yakıcı azabı tadın bakalım. Şimdi bir kafirin ölümünden evvel bir kamerayı koysak, dört cepheden kamerayı koysak, belki biri kaçırır, biri geçirir diye, her yeri kamera doldursak, bu kafir ölürken melekler geldiğini ayet söylüyor mu? Önüne ardına vurduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Ve ona tat, can yakıcı azabı tat diye konuştuklarını da söylüyor mu? Söylüyor. Buradan bir görüntü alabilir misin? Bir ses duyabilir misin? Bu Kur'an. Bunu bu millete nasıl anlatacağız? O zaman ayeti de güncelleyelim arkadaş. Hadi bakalım şimdi. Oraya gitti. Aklının almadığını millete anlatamam diye Kur'an'ı mı değiştireceğiz ya? İnanan inanır, inanmayan cehenneme kadar yolu var. Ben milleti Müslüman etmeye mecbur muyum? Ben hakkı anlatmaya mecburum ya. Hidayet yaratacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yaratamıyor da. Bize mi düştü? Doğruyu anlatmakla mükellefiz. Kur'an'ı sünneti mi değiştireceğiz ya? Ama bugünkü kafa bu. Daha yeni yazmış. 2 gün evvel. Bunu diyor, işte anlatamayız mı anlatamayız mı yazayım. Yani İhsan Hoca ile Hüseyin Avni Hoca'ya çok güvendiğim için sizden biriniz dese illa incelerim de onlar tabii... İlmeyle onlar kendileri okumuşlar. Bu ne biçim diyorlar. Dalalet. Reddiyelerde yapacağız diyorlar. Benim tabii biraz konuşarak yaptığım daha kolay oluyor bana. Paylaştım. Efendim? He? Neyi paylaştın? İhsan Hoca onu evvelce konuşmuş ama. Yeni konu. Tamam. Onları paylaşmış. Bizim Facebook'ta bizim sitelerimizden seyredersiniz. Hoca efendilerin ilmi beyanları. Şimdi burada hani ben derste her şeyi uzun uzun gidemiyorum. Onlardan da istifade edelim ilimlerinden. Şimdi yani akıl alır mı deyip de sen mucizeleri inkar et. Ya bunun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri inkar et. Bu böyle olur mu? Bu şöyle olur mu? Böyle iman olur mu? Böyle din olur mu ya? Deccal sağ bir adada, hatta o adanın üzerinde yani Amerika'nın falan da kontrolünü bazı şeyleri bildikleri de rivayet ediliyor. Oraya yaklaştırmadıkları üzerinden uçuş yasağı var falan. Allah işte bir şekilde koruyacaksa bazı internetlerde de bilgiler var. Ne derece doğru orada şey değilim. Ama bir adada olduğu kesin hadis. Cessase hadisi. Tüylü bir mahluk varlık. O da Dabbetül Arz olarak çıkacak olan varlık da deniyor ama Cessase temim idari sahabeden zat gemileri dalgalara tutuldu, fırtına, murtuna derken bir rivayet Yemen denizinde, bir rivayet Şam denizinde diyor hadis-i şerif. Bu orada bir adada. O Cessase'de haberleri tecessüs eden yani böyle adaya birileri çıkınca gemi işte parçalanmış yani onları şeye sahile çıkarınca kaldılar orada. Sonra başka bir gemi gelene kadar sahabe-i kiramdan Temim İdari Hazretleri. Sonra Deccal'ı gördü. Deccal'la konuştu. Deccal ona şu oldu mu, bu oldu mu, şu göze kurudu mu, şu Şam'da şu yakında kuruyacak. Şurada su var mı, yakında şu olacak. Ahir zaman nebisi gönderildi mi? Gönderildi. Ve her şeyi Deccal da sordu. Bu da cevap verdi. Sonra Medine'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ha? Ben size Deccal'ı anlatıp duruyordum. Aynı benim anlattığıma uygun şekilde kardeşiniz Temim-i Dari onu gördü. Gelsin anlatsın dedi. Sahabe-i kiramda namazdan sonra bütün cemaatin ortasında gizli bir fısıldaşma değil. Kaldırdı Temim-i Dari'yi, onlara anlattırdı gördüklerini. Bu hadis-i şerif, ne diyeyim sana? Müslim'de böyle bir şey olsa Amerika bulurdu. Ve böyle bir saçmalık mı var ya? O zaman budur. Millete anlatamayız. Fıkıhçı ya, mezheplere fetva veren hoca. Yani İhsan Hoca'nın da hocalığını yapmış, İsmaila'daki fıkıhçıların da hocalığını yapmış, ismini vermeyeyim. Ondan sonra ben, sıtkım sıyrıldı yani. Bir şey sormaya aradım, ta o zaman hep fetvaları ona sorardım. Bir şey sormaya aradım, Allah razı olsun bu kalender hocalar yetiştiler de bizi kurtardılar. Bir şey sormaya aradım, bu Cessase hadisi dedi kardeşim, İşte dedi Müslim'de var falan. Buna inanılır mı ya? Akıl mantık ermiyor dedi. Bütün hocaların hocası ya. O da başka biri yani. Sonra gitti Muhammed Avvam Hoca Efendi Hazretleri'yle Medine'de bir yemekte buluştuk. Hüseyin Şükrü Efendi'nin evinde. Dedim hocam siz muhaddislerin en büyüğüsünüz Muhammed Avvam Hoca. Burada da konuştu size. Efendim sen haflesinde de baş şeylerden, hocalardan. Yani üstteki oturan heyetten. Dedi olur mu dedi Sahih Müslim'de bu sahih hadistir ve buna muhalif muarız hiçbir hadis ve rivayette yok. Bu konuda da tektir. Dolayısıyla akidemiz Ehl-i Sünnet itikadına girmiştir dedi yani. Buna inanmayacağız da neye inanacağız? O zaman Müslim'deki diğer o zaman namaza da inanma, abdeste de inanma. Dört rekat dediğine de inanma. Yani şimdi buraya bir şüphe girerse hepsine girer. Kur'an'da yazmıyor ki bunların çoğunun rekatı adedi yani. Hepsi hadislerde. Dinle bir bütündür. Nasıl böleceğiz? Ama adam inanmıyor. Yani böyle bir sorunumuz var. Akıl ermiyor. Onu bırak. Ayet var o zaman. Yecüc Mecüc ne olacak? İki dağın arasında Kehf suresinde demirlen kurşunla çektiği Zülkarneyn diyor. Arkada kaldılar diyor. Şu anda Yecüc Mecüc diye bir kavim var. Yani bizden fazla. Nüfusu insanlardan fazla. Hatta izâ fütühat Yecüc ve Mecüc ve min kulli hedebin yensilün diyor Kur'an. Enbiya suresinde. Set patladığı zaman, açıldığı zaman diyor, yükseklerden, şeylerden diyor, akacaklar böyle tepelerden şöyle, su akar gibi. O kadar kalabalık. Gölleri mölleri içecekler. Başındakiler Taberiye Gölü'ne gelecekler. Şu anda Taberiye'de su dolu, büyük göl. Gemiler gidiyor. Limanlar var. Taberiye Gölü'nün diyor, başındakiler içmeye başlayacak. En sonları geldiği zaman, aa burada da bir zaman göl varmış diyecekler. O kadar büyük bir bela, musibet. İsa Aleyhisselam'ın duasıyla helak olacaklar. Benim İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair Nüzül-i Mesih kitabımda bunun hadis-i şerifi de var. Yazmışım yani. Benim eserlerimde dolu ilim var. Okumuyorsunuz ki. O kaynakları da var orada mesela. E peki Kur'an söylüyor mu böyle bir şey var? He? Nasıl anlatırız bunu şimdi millete? Ama mesela set bulundu şimdi. İnternette girin. Settin üstünde kar birikimi, üstten aşağı Settin iki dağ arasındaki tam Kur'an'da tarif edildiği şekilde oradan aşağı buzulların altına gidiyor. Herhalde Kırgızistan tarafı mı ne? Rusya'nın ilerleri. Bütün altı buzulların altı. Evet, buzulların altı. O Settin'de patlama zamanı, işte onun hakkında da bazı kitaplarda tarih veriyor ama işte kıyametten bayılıyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne de olduğu dönem olacağı kesin. Yani Hicri 1800'lerde falan, İmam Vehb Hazretleri falan 1800 küsurlarda, şu anda daha 1440'dayız, Hicri 1800 küsurlarda bütün alemler bu Settin önünde toplanacak patladığında diyor. Mesela büyük bir alim kitabında bunu beyan etmiş. Ta 1200 sene evvel. Tabii. Ha tabii ki tam tarih meselesi biraz gayba girer ama biz zaten Hazreti Mehdi'nin de daha var olduğunu, bu yakınlarda çıkmayacağını derken de bu rivayetlere dayanarak söylüyorduk. E şimdi nasıl anlatacağız bunu? Bir set var, iki dağın arkasında bu kadar insandan fazla bir ümmet var. Bunları da kimse daha görmedi. Gün yüzüne çıkmamışlar. Nasıl anlatacağım? Yerin altında ne mağaralar, ne alemler olduğunu biliyor musun? Buzulların altında ne alemler olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben görmedim. Efendim, ondan sonra da millete nasıl anlatırım? İnkar et. Ayette Yecüc Mecüc Setti patlayacak diyor. Bütün her tepelerde inecekler, sel gibi akacaklar, dünyayı işgal edecek. Ayet bu. Nerede bu millet şimdi? Şimdi kolayını buldular. Baktılar ki gösteremiyoruz. Millete de anlatamıyoruz. Çin Setti, bunlar da Çinliler dediler. Ulan Çin Seddi'nin Çinlilerle bunun ne alakası var? Çinliler zaten her yeri işgal etti şimdiden yani. Bütün piyasa Çinlilerine dediğim, mallar Çinliler, Çinliler her istediği yere gidemiyor mu? Ayet diyor gidemeyecekler. Set patlayana kadar, hatta edeceği vaadi Rabbi ceale ödekke. Rabbinin vaadi gelince Setti patlatacağım diyor. Çinliler nasıl olacak? O zaman Çin Seddi kaç kilometre? Burada iki dağın arasında diyor. Ayette diyor Züberal Hadid, demirin parçaları, kurşun, Üfrigali kıtran, kurşun dökeceğim, getirin diyor. Şimdi Çin Setti kurşundan, demirden mi? Değil. Bu ayetleri sen şimdi millet anlamayacak diye Çin Setti denir mi? Alimlerden biri böyle dedi diye Alaaddin Efendi Hazretleri onu bayağı bir benzetti yani. O da çok büyük bir alimdi Osmanlı döneminde. Bir eve çağırdı, odayı da bir kilitledi. Alaaddin Efendi mübarek zaten heybetinden dağ devriliyor. Ondan sonra Bahattin abiler diyor ki biz diyor, eyvah adamı mahvedecek dedik diyor. Halbuki ne mahvedecek? İlimle mahvetti tabii. Sen nasıl Çin Setti dersin bu kadar ayetin şeylerini tevil ediyorsun sen? Alaaddin Efendi böyle adamdı. Gel bakayım. Yolda bulur çevirirdi. Nerede o alimler? Bizim Müslümanlar ama reddiye yapmayalım, fitne çıkartmayalım, meşgul olmayalım. İşimize bakalım. Lan işimizin adı ne? Milletin imanını tasfiye ya. Hayreti Hanım'a Yeni Şafak'ta böyle bir şeyler yazacak. Aklına milletini anlatamayız diye. Ben cevap vermeyeceğim. İhsan Hoca cevap vermiş. Cevap verince kötü olacağız. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Ama milletin imanıyla oynamaya da kimsenin hakkı yok. Ve izâ vekâl kavlu aleyh mehrecne aleyhüm dâbbeten minel ardı tükellimu. Kıyamete yakın azap vaadi sözü tahakkuk ettiği zaman yerden, topraktan bir dâbbe, büyük bir hayvan çıkaracağız diyor. Ayet, Kur'an. Hem de tükellimum, o hayvan onlarla konuşacak diyor. Kelleme yükellimü, kelamdan geliyor, konuşacak diyor. Hadi izah et bunu. Yok, hadis de değil ayet. Ayetler de gitti o zaman. Biz bu milletin aklına izah ederiz ama ve hu alâ külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir diye inanmadıktan sonra o nasıl olur, bu nasıl olur? Ben sana nasıl anlatayım? Şu anda yaşıyorsun, ruhla yaşıyorsun, daha ruhunu görmemişsin. Ruh nasıl bir şey desem tarif edemezsin. Nereden girer, nereden çıkar belli değil. Uyurken gidiyor, kendinden geçiyorsun, bir şeyden haberin yok. Ölürken sapasağlamadan pat diye gidiyor. Nereden çıktı bu, ne çıktı bundan? Ne çıktı? Enerji çıktı. Pili bitti. Enerji çıktı. Nasıl çıktı abi bu enerji? Nereden çıktı? Kim bunun şarjını bitirdi? Kim fişini çekti abi? Öldü. Nasıl öldü bu? Daha ölümü izah edemiyorsun, uykuyu izah edemiyorsun, ruhu izah edemiyorsun, aklı izah edemiyorsun, kalbi izah edemiyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun Allah'ın öbür ayetlerine, buna akıl erer mi? Sen kendine aklın eriyor mu? Kendine aklın eriyorsa öbürünü anlatalım. Ya Allah her şeye kadir diyorsun. Ondan sonra şu nasıl olur, bu nasıl olur? Yok ben inanıyorum da millete anlatamayız. Anlatamazsan anlatama. Anlatamayacağım diye inkar etmem mi lazım? İnsanlar inanmayacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim anlatmayayım mı dedi yani. Miraca gitti geldi. Ümmü Hani validemizin evindeydi Miraca. Oradan çıktı, oradan geldi Ebu Talib'in kızının evinden. O cübbesini çekiştirmedi mi? Neredeydin de? İşte 7 kat göklere gittim. Mescid-i Aksa'ya gittim. Yolda şunları gördüm. Oradan mı? Ciltler dolusu kitaplarda rivayetleri beyan eden Miraç hadisesi. Bu ne kadar saatte gelişti? İbrik'teki abdest suyu çalkalanması durana kadar. Sonra dedi ben çıkıp Kureyş'e bunu anlatacağım. Kureyş'te kim vardı? Bütün müşrikler orada Ebu Cehil'ler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemi hicretten 2 sene falan evvel. Hatice annemizin işte Ebu Talib'in vefat senesinde. Hüzün senesinde oldu. Bütün Ebu Cehil'lere anlatmadı mı? Ben Miraç'a gittim, işte Kudüs'e gittim, göklere gittim, şunları gördüm, peygamberleri gördüm, hepsiyle görüştüm. Tek tek anlattı mı onlara? Onlar alay ettiler mi? Ettiler. Bunlar alay edecek diye ben anlatmayayım dedi mi? Evet. Peki, ya zaten birkaç Müslüman var, bunların da aklı almaz, kafir olurlar diye anlatmayayım dedi mi? Ve hakikaten de bazı Müslümanım diyenler, hadi be bu kadar da olmaz deyip mürtet oldu mu? Müslümanken mürtet olacakları bile göze aldı. İnanmayan inanmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletin aklı almayacak şeyi konuşmayın. Ayet de olsa, hadis de olsa dedi mi? Dedi. İzah edin, o başka. Ama sen mucizeye inanmadıktan sonra böyle bir şey olur mu? Yarım saatte, bir saatte bu kadar iş görülür mü? Bu kadar yere gidilir mi, gelinir mi? Kaç yüz sene evvel bu uçaklar söylenseydi adam inanır mıydı ya? Bu cep telefonu söylenseydi inanılır mıydı? Dünyanın bir yerinden şimdi canlı yayın yapacağım. Amerika'daki adam şu anda elini kıpırdattığına kadar göreceğiz. Şu kadar 10 bin, 20 bin kilometre öteden denseydi hadi git işine diye sana gülmezler miydi? Yani sen ne arıyorsun? Vel gayle vel bigale vel hamira. Atı yarattım, katırı yarattım, merkebi yarattım. Ve yahluku ma la ta'lemun. Daha bilmediğiniz neler yaratacağım diyor Kur'an. Bugünkü bütün vasıtalara işaret ediyor mu bu ayet? Ediyor. Bunları kim yaratıyor? Sen aklın neyi önceden çökebilir ya? Allah'ın kudretine göre senin aklın neyi kavrayabilir? Sen ancak kalbin iman edebilir. Benim Allah'ım her şeye kadirdir. Ama bunu yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Ayette söylüyorsa haktır, hadiste geçiyorsa haktır. Bizim de imanımız bu yöndedir. Artık buna biz nasıl olur, nasıl olur diye yorum yapmayız. Millet de inanmayacak diye de biz de inkar edemeyiz. Efendim, gizlemek de gizleyemeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'dan bahsedin buyuruyor. Emrediyor bize. 5 vakit namazda Allah'a sığınıyor ondan. Bize emrediyor bunu. Biz nasıl gizleyeceğiz bunu? Onun için bu kafayla bu namaz kılan, abdest alanların da bu etiketlere aldanarak profesörmüş, doçentmiş, ne konuştuğuna bakmadan hocaların hocasıymış, eskiymiş, bilmem neymiş diye bu hurafelere, bana hurafeci diyorlar ama işte asıl hurafeciler ayet-i hadis inkar edenler, bu adamlara inanma devam ettikçe bu memleket iflah bulmaz. Çünkü Hazreti Ali Efendi'nin şu sözünü şiar edinin, şiar. La tenzur ila men kal, venzur ila ma kal. Kimin dediğine bakma, ne dediğine bak. Kimin dediğine bakma, ne dediğine bak. Dünyanın en büyük alimi evliyası gelse, bir ayet-i hadisi inkar etse, bu büyük evliyadır, havada uçuyor diye adama bakma, dediğine bak. Dediği inkarsa şirktir, gitmiştir. Gitti. Benim hocam, benim şeyim, şu bu hocaların hocası, yaşlı, maçlı, ordinalüs, oradan bir mi? Ya ayet-i hadisi inkar ettikten sonra ne lazım bana diploması toplaması mı? Kimin dediğine bakma, ne dediğine bak. Hani bir gavur bile Allah bir dese doğru mudur? Bunca Müslüman olmayan gavur müsteşrikler falan Muhammed Hak peygamberdir diyorlar. Ama İslam'a da girmemişler. Nasraniyeti de bırakmamışlar. Ama o söz doğru mudur? Doğru. Bir gavur şimdi Yecüc Mecüc çıkacağını söylese efendim bizim inancımızda olan ayet hadisteki bir şeyse doğru mudur? Ama kim olduğuna baksak bozuk adam, gavur diye inkar etmemiz lazım. Ama bize kim olduğuna bak demiyorlar. Ne dediğine bak diyorlar. Bakıyoruz, dediği doğru mudur? Doğrudur. Şimdi İsa sen binecek mi? Buna Yahudi Hristiyanlar da inanıyor mu? Bizim ilahiyatçılar ne diyor? Madem onlar inanıyor diyor, bizim inanmamamız lazım. O zaman onlar Allah bir dese bizim inkar mı etmemiz lazım? Bunların kafası bu. O Ramazan Kurtoğlu denen ikide bir çıkıyor benim aleyhime, tapınak şövalyeleri diyor bize, kitap yazmış. İbn Arabi'ye, Mevlana'ya bindiriyor falan. Ya Muhyiddin Arabi'yi Mevlana'yla benim, ben ne kimim ama neyse. Adnan'ı da koymuş oraya, suyundan da. Adnan da Mehdi gelecek dedi. Ya Adnan Mehdi gelecek demiyor, Mehdi geldi benim diyor ya. Biz Adnan'a ondan karşı çıktık. Mehdi gelecek dese yanlış konuşmuyor ki. Ama benim dediği için biz karşı çıktık, öyle mi? Konuşana bakma, konuştuğuna bak. Doğru bir söz. Bu sizin ölçünüz olsun. Gözünüzde ne kadar büyüttüğünüz insanlar olursa olsun. Asla kafanızı kira vermeyin. Hemen bakın. Dediği söz Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete uygun mu değil mi? Kaynaklara ulaşmanız şu zamanda biraz daha kolaylaştı yani, kitaplara, kaynaklara. Dijitaller çıktı, şu çıktı, bu çıktı, e-kitap çıktı. Yani daha bir kolaylık var şu an. Ulaşabiliyorsun. Yeter ki doğru siteye gir, doğru adrese gir, kaynaklara ulaşıyorsun. O zaman Cahirettin Karaman 80 yaşında, hocaların hocası bilmem. Şimdi bu yazdığı doğru mudur? Değildir. Aklı almaz milletin, nasıl anlatacağız? Bu ayeti nasıl anlatacaksın? Kafirlerin dayak yediğinin göstergesi yok. Allah'a, imanımızı Allah'a emanet ederiz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Şu birbirimizi uyarmasak var ya, bizi de saptıracak. Ya Hüsan Hoca diyor ki, gittim babama dedim ki diyor, babası da iyi hafız, alim, kurra. Dedim ki diyor, bu Mehmet okuyan dedi ki, ne dedi? Şaka biraz abi yok. Niye yok? Adamın daha hesabı görülmemiş, hesap mahşerde görülecek. Hesabı görülmeden azap olur mu? Dedi. Böyle konuşmaları var. Şimdi akla yattı mı biraz, sizin aklınıza yakın mı bu? Hayır, aklınıza yakın. Şimdi doğru konuşun şimdi. Doğru konuşun şimdi. Şimdi bana ben konuşuyorum diye sıvıştırmayın işi şimdi. Akla yakın bu laf. Ama vahye uygun mu? Değil. Şimdi babam dedi ki diyor, yani düşünürsen öyle dedi diyor yani. Şimdi burada ilim lazım gelir kardeşim. Neden? Şundan ilim lazım gelir. Peki ayete gelelim. Mehmet Okuyan'ın dediği, kabir azabını inkar ettiği doğru olsa, hesaptan evvel azap olur mu doğru olsa, Allah Teala adamın hesabından evvel kaç paralık hesabı var biliyor mu? Biliyor. Garson oradan bakıyor ne yediğine. Bir köfte, bir bilmem ne, çorba, salata yedin. Hepsinin fiyatı belli mi? Belli. O hesabı yaptı mı? Ama kasada daha kayda girmemiş, önüne fatura gelmemiş. Ama o senin hesabını biliyor zaten. Çünkü ne yediğin belli, ne nane yediğin belli yani. Şimdi o zaman ne olacak? Ayet-i Kerime, şu demin okuduğum ayet, kafirler ölürken önüne arkasına vururlar diye Kur'an söylüyor mu? Hesap görülmedi. Hesabı görüldü mü bu adamın? Hesap nerede görülecek? Mahşerde. Adam ölürken niye vuruyorlar? Peki öbür ayette diyor mu? Tetenezzelu aleyhimul melâike la tekâfu ve la tehzenu. Yetevefâhumul melâke tayyibin. Melekler onların canını alırken onlar temiz adamlar. Melekler onlara gelirler ta ölürken. Selamun aleyküm. Udhulul cennete bimâ kuntum te'melûn. Bütün bunlar ayet. Nahl suresinde de var. Selam olsun size. Allah müjde ediyorsa. La tekâfu ve la tehzenu. Fussilet suresinde. Üzülmeyin, korkmayın. Ve ebşirû bil cennet. Cennet müjde olsun size. Hesap görüldü mü? Ölürken hesap görüldü mü? Ne oldu bu adama, cennet müjdesi nereden geldi şimdi? Melek ne biliyor? E şimdi onun konuştuğu lafa bak, ayetler ne diyor ona bak. Ayet-i kerime diyor ki ve innema tüveffevne ucurakum yevmel kıyam. Karşılıklarınız kıyamet gününde tas tamam verilecek. Ölürken bu iş başlıyor, kabirde devam ediyor ama azabın ve mükafatın tamamlanması nereye kalıyor? Ahirete, mahşere kalıyor. Yoksa ölürken başladığını bütün ayet hadisler söylüyor. Hesap görülmeden cennete mi müjdelenir yani? O zaman bu mantığa gidersen. İşte böyle. Ya en akıllı adamı bile bunlar bir felsefe yaparak ha öyle dedirtir yani. Karşı tarafta bunu ref edecek, nakz edecek ayetin hadisin ilmin yoksa yandın. Yandın. Yani imandan çıkarırlar adamı ya. Ayetleri inkar ettirirler ya. Onun için Abduh denen mason ki bu Hayrettin Karaman'dan şundan Yahudi Hristiyan cennete girecek derken ki kaynakları bu Abduh. Masonluğu el yazısıyla sabit. El yazısını ben gördüm. El yazısıyla. Muhammed Abraham Hoca da gösterdi. Başka hocalar da eski alimler bunu çok övüyor. El yazısıyla. Abduh denen adam bir arada Ezher'in şeyhi miydi? Neydi? Ezher'in başıydı yani. Büyük alim. İşte o da Afgani'den zehirlenmiş. Neyse hepsi birbirinden. Ne diyor biliyor musun? Biz diyor bu İslam'ın boynunu ancak İslam'ın kılıcıyla kesebiliriz. İşte laf bu. Bugün de uygulanan proje bu. Bu 150 senelik masonların projesi. Yani kafirlik yaparak, harp yaparak, savaşla, mavaşla bu Müslümanları bitiremeyiz. İslam'ın boynunu İslam'ın kılıcıyla koparırız. Bu ne demek? Din ilimleriyle gireriz, ilahiyatla gireriz, oradan buradan gireriz, bir ayet okuyarak kafasını karıştırırız, bir hadis okuyarak adamı inkar ettiririz, ayette şüpheye sokarız, ayetleri birbiriyle tokuşturup çelişkiye sokarız. Dinleyen de ne der? Bu ne biçim Kur'an ya? Orada öyle diyor, burada böyle diyor. İslam'ın boynunu İslam'ın kılıcıyla koparabiliriz diyen Mason Abduh'un ebter adamın işte bu hayırsız uğursuz nesilleri bu şu anda gençlerimize Türkiye'de de musallat olmuş durumdalar. Pakistan bunları ilmi faaliyetler reddetti medreseler. Hindistan reddetti. Yemen reddetti. Suud reddediyor. Dünyanın her yerinde bu tarihselcilik akımı akla yatmıyor falan inkar edelim akımı tutmadı. Ama Türkiye'de maalesef Allah muhafaza tutmak üzere. İhsan Hoca gibi, Hüseyin Avni Hoca gibi, işte Sifil Hoca gibi neyse hakkını yemeyelim kimsenin. Bu hususta reddiye yapan hocalar öyle hoşaf soğutmayıp hakikaten daha isimlerini sayamadıklarımdan özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Daha da vardırlar. Allah sayılarını artırsın. Bu hoca efendiler de sussa zaten ilahiyattan karşı cephede Ehl-i Sünnet bu kadar alim var. Bir tanesi bir açıklama yapıyor mu? Muvazzaf şu anda görevdeki ilahiyatın hocalarının hepsi bu görüşte değil. Orada nice Ehl-i Sünnet alimler var. Benim de tanıdıklarım var. Bir tanesi çıkıp da ya bu görüş yanlıştır diyor mu? Çünkü Ankara ilahiyat işgal altında. 50 senedir Hüseyin Atay'dan kalma Mutezile'nin işgali altında. Öbürü bilmem ne işgali altında. Öbürü bilmem ne işgali. Fikir işgali bunlar. Fikir, beyin işgali. Maalesef Ehl-i Sünnet hocalar toplanıp bir bildire yayınlayıp bu yazı yanlıştır. Hadislere muhaliftir. Ölü niye işitmesin? İşiten ruhtur. Ruh bedenden çıkmıştır. Beden işitmez ama ruh işitir. Ruh ölmemiştir. Ayet hadislerle delilleri koyup bir bildiri yayınlayamazlar mı şimdi? Ama yapmazlar. Çünkü akademik kariyerim şöyle olur, bilmem ne olur. İlerleyemem, doçent olamam, profesör olamam. O önümü keser, bu arkamı keser. Ondan sonra FETÖ'den korkularına, FETÖ'nün eline geçmişti bu okullar. FETÖ'den korkularına, diyaloğun aleyhine atabildiler mi? Atamadılar. Hatta birine söyledim, niye sen bunu alenen konuşmuyorsun? Bana dert yanıyorsun. Dedi ben profesör olamam. Bunların elinde dedi, ilerletmezler beni. Şimdi kimlerin elinde? FETÖ gitti. Ama Abduh Afgani Reşit Rıza zihniyeti zaten Hüseyin Ataylarla onların devamı Yaşar Nuriler, Bayraktarlar, bilmem neler, Hayrettin Karamanlarla bu iş devam ediyor. Devam ediyor. Allah ümmetin gençlerini ve bizleri şerli akidelerinden, ihva ve ifsatlarından muhafaza eylesin. Amin. Amin. Müslümanım diyen gazetelerde buna alet oluyorsa bunun vebali kime aittir? Elbette bana değil. Ben tebliğimi yapıyorum. Bu yazı yazılacak bir şey midir? İnşallah öbür reddiyelerde yayınlarız yani o cevenden. Dergiyi takip edersen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden buraya geldik. Ve fil hadis lâhâr. Diğer bir hadis-i şerifte buyuruyor. İzâ meşâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman meşâ yürürdü müctemi'an. Toplu vaziyette yürür. Toplu vaziyette ne demek? Başını mübarek râs-ı şerifini oynatmaz. Bedenini oynatmaz. Yani bir bütün halinde hareket eder. Basar, ayağını kaldırır, efendim, biraz yüksek kaldırır. Böyle hepten yere yakın, çok yere yakın kaldırmaz. Kaldırırken nasıl kaldırır? Ayağını biraz yükseğe doğru kaldırır. Ondan sonra nasıl yapar? Toplu hareket eder. Öyle, başı oynayarak, eli şöyle yaparak. Bak bunlar sünnet. Bunlar da kendimizi derli toplu, yürürken derli toplu olmak. Yani yurafu anlaşılırdı fi mişyeti yürüme şeklinden. Ne anlaşılır? Şimdi bu yürüme tavrından ne anlaştırıyor? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ne değildir? Gayru garidin. Panik içinde değil. Yorgunluk içinde değil. Bıkkın vaziyeti yok. Vela vekelin. Korkak değil. Belit değil. Belit yani manasız bakışları olan, boş bakıştı. Kafası çalışmayan bir haşa. Aciz değil. Aciz ne demek? Yani nereye gidiyorum belli değil. Bir şey yapacak halim yok. Bu yürüme tarzından bile sallallahu aleyhi ve sellem baktığın zaman çünkü panik içindeki adamı yürümesinden anlarsın. Korkan adamı yürümesinden anlarsın. Aciz adamı anlarsın. Hastayı anlarsın. Güçsüzü anlar. Hep yürümeden belli olur bu işte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ona göre ondan sonra gayru vacirin, bıkkın değil. Yani hayatından bezmiş hareketleri var ya. Az da arabanın önüne atlayacak yani. İşte, arabadan falan kaçmaz. Vurursan da vur, mühim değil zaten. Falan. Bıkmışım zaten. Böyle bir hareket göstermeyeceksin yürüyüş tarzında. Vela keslen, tembel değil. Tamam mı? Çünkü neşatsız, yani ne diyeyim sana, hevessiz, isteksiz yürüme tarzın olursa o zaman yani gamlısın, kederlisin, hüzünlüsün falan falan bu meale gelir. Bunlar uygun değil. Ve kâle Abdullah ibn Mes'udin radıyallahu teâlâ. Yani buradan aşağıya anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Bukhari ve Ashab-ı Sünen rivayet ediyor. Abdullah ibn Mes'ud Hazretleri buyuruyor. İnne ehsenel hediyi hediyü Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hidayetlerin, yolların, yönetimlerin, siretlerin, efendim, tavırların, tarzların, hallerin, vaziyetlerin, durumların, güzellerin en güzeli Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yürürken de, konuşurken de, gülerken de, tebessüm ederken de, alırken de, verirken de, evlenirken de, yani her şeyinde, namazında da, abdestinde de, her şeyinde ondan güzel hallere sahip olan bir kişi daha yok. Onun için İbn-i Mesud radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok benzerdi, çok ittiba eder. Hazreti Ömer Efendimiz çok ittiba, oğlu İbn-i Ömer. İbn-i Ömer bu işte zirve. Giderdi bir ağacın altında, böyle giderdi, yoldan dönerdi, giderdi bir ağaca, şöyle bir dönerdi etrafında. Diyorlar, ne yapmak istedin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yapmıştı derdi. Niye yapmıştı? Bilmiyorum derdi. O öyle yapmış. Giderdi bir yerde iki rekat kılardı. Ne var? İşrak değil, kuşluk değil. Derdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kılmıştı. Bir ağaç mesela var, Resulullah giderdi sahabe-i kiramdan bazı, onu devamlı sulardı. Ta çölde. Niye suluyorsun bu kadar zahmet çekiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altında oturmuştu. Onun için onun yeşil kalmasını istiyorum. Öyle severlerdi. Öyle ittiba ederler. Öyle bağlamışlar. Her şeyin onlarını ona benzetmeye çalışıyor. Sahabe-i kiram hepsi tabii Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmai. Hep ona benzerler. Ya şerrü'l umur muhtesat. İşlerin en şerleri sonradan çıkarılan, Kur'an'a, sünnete muhalif olan bid'atlerdir. Onun için biz neye bakacağız? Eskiye, kaynaklarımıza, Kur'an ve sünnete, ehli sünnete bakacağız. Efendim, 100 sene, 150 sene evvel çıkan masonik, efendim, siyonist akımların içimize soktuğu ajanların, efendim, ezherin başına da, ilahiyatın başına da gelseler, bunların ihfallerine kanmayacağız. Çünkü neden? Ayet-i hadise uymadığı için en şerli işler sonradan dine sokuşturulan işlerdir. Ve kullu muhtesin bid'atun, elâ enne kullu muhtesin bid'atun, her sonradan çıkarılan din adına, arabaya demedik, uçağa demedik, eşeklengez demedik. Ama dine sokulan her şey bid'attir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe döneminde olmayan bir şey, aslı olmayan, kaynağı olmayan, minare o zaman yok. Minare yoktu ama yukarı çık da oku dedi ses duyulsun diye. Minare de yukarıdan ses yayılsın diye. Aslı var. Aslı olmayan her sokulan şey bid'at ve kulle bid'atın dalale, her bid'at sapıklık ve kulle dalale finnar, her sapıklığın sonu cehennemde biter. Allah bizi bid'atlerden muhafaza eylesin. Amin. Özellikle itikat bid'atlerinden. Zaten bid'atın hepsi dönüyor dolaşıyor. Nereye gidiyor? İtikat bid'atına gidiyor. Yani niye bid'atına gidiyor? Sen şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sofrada yemek yoktu. Yerde yiyorlardı. Sonradan sofra koydu. Sonradan şimdi masa. Bunlar. Ama sen şimdi masada yemek cehennemlik olur, masada yiyen diyebilir misin? Diyemezsin. Kaşık çatal yoktu. Şimdi kaşık çatal diyemezsin. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Ete efendim bir odun ucunu yontmuştu. Efendim kürdan gibi böyle. Ete onu batırmıştı. Bu çatala bir misal olmuştu. El değmeden de yiyebilirsin. Efendim senin bacağı ağrır, şu ağrır, oturamaz, yere eğilemez, yukarıda yiyebilir. Ha, tam sünnete uygun, hepten yere ser. Tam sünnete uygun. Ama bunlar itikada taalluk ediyor mu? İnanca taalluk etmiyor yani. Elbise, kıyafet şekilleri. Tabii ki daracık pantolonlar efendim mekruhluktan hali değil. Onu konuşmuyorum. Şekil ve avret belli ettiğinden dolayı o. Ama sen şimdi efendim şalvar giyiyorsun. Sahabe-i kiram böyle entari giyiyordu diyelim. O öyle değildi, böyle değil. Takkesinin şekli şöyleydi, sarığının şekli böyleydi. Bunlardaki değişiklikler bid'ata girer mi? Girmez. Örf var. Yani örf efendim sanırım. Şimdi burada mühim olan sana ne diyor? Şeklini belli etmesin, avretini dışarı çıkartmasın, kadınlara benzemez, erkek kadına, kadın erkeğe benzemesin. Ölçüler verilmiş yani. Bu ölçülere uyduktan sonra tamam. Yani yeni bir şeyler, yeniliklere de tamamen kapalıyız anlamına gelmiyor. Ama itikat, inanç meselelerinde yeni fikre müsait değiliz. Madem bunları millet aklı almıyor, bu ayetleri, hadisleri değiştirelim veya bunları millete anlatmayalım diye bir tez geliştirirsen, biz bu teze uyamayız. Çünkü bu inançta bidat. Bu itikatımızı bozuyorsun sen. Ölüler duymaz, kabir azabı yok. İtikata taalluk ediyor. Bütün ayet hadislere taalluk ediyor. Bunlar da var diyor. Onun için biz itikat bidatinden, ama bir adam kalkıp tabii ki masada yemek yedikten sonra masada yemek sünnettir derse o ne olur? O yanlış konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olmayan bir şeyi isnat ettiğinden o bidata girer. Çünkü bu konuşma, bu düşünce, bu fikir bidattır. Çünkü böyle bir şey yok. Yani dine mal edersen bir şeyi ama örfe mal edersen bugünün örfünde bu İslam'a da zıt değil. Örfe de, örfümüz de bu şekilde dersin. İslam'a uyan örflere de itibar edilir. Mesela bazı kere işte cübbelerde yaka oluyor. Yani şöyle bir yakası oluyor ya, yakalı. Yakalı giymek caizdir değil midir? Ali Adar Efendi Hazretleri'ne sordular. Cübbe zaten sünnette var. Mühim olan tabii dizinden aşağı bir avretin. Erkek için konuşuyoruz. Kadını zaten hiç konuşulur mu? Kadın her tarafı avret. Yani avret bölgenin üzerine namazda falan mekruh olmasın. Arkandaki falan senin dar pantolon olursa eğilirken, doğrulurken falan gözü takılmasın falan. Yani cübbe ile kılmak sünnet. Tamam. Gezinirken de tabii dar olmasın. Çünkü oturuyorsun, kalkıyorsun, insanlar görüyor seni. Efendim avretlerin medene çıkmasın. Bunlar ayrı bir şey. Ama yaka meselesi. Ali Adar Efendi babam dedi ki bu örftür evladım. Örf ne demek? Bu memleketlerin örfünde yaka var. Öyle mi? Yani bu örfe girer. Yani buranın giyim tarzında İslam'a zıtlığı yok. Yani örfe göre caizdir dedi. Bazı yerlerde resmi iş oluyor, şu oluyor, bu oluyor, yakalı o icap ediyoruz. E giyersin. Bu var. Yani buna fıkıh ne yapar? Müsaade eder. Ama sen kafirlere mahsus bir kıyafet olursa, onlara özel bir kılık kıyafet olursa, anladın mı? İnsanlar hani illa zorladılar, şunu tak, bunu giy, bilmem ne. O zaman İslam buna karşı gelir mi? E gelir. Men teşebbe bi kavmin fe ümünüm. Bir kavme benzeme. Kafirlere benzersen onlardan olursun. Orada dikkat edeceksin, benzemeyeceksin. Değil mi şimdi? O nokta İslam'a taalluk eder. Bunları ulema ayırmışlar. Sünnette aslı varsa, Kur'an'a sünnete muhalefeti yoksa bunlara fetva verilir. Ama sünnette hiç aslı yok. E örfte var. Örfte var ama Kur'an'a sünnete muhalif. Çünkü Kur'an-ı Kerim sana Hristiyanların Noel kutladıklarında sen de onlar gibi kutlarsan hadis-i şerifler kafirlere benzemeyin buyurarak, zalimlere meyletmeyin buyurarak bunu neye yetmiş? O zaman ne oldu? Bu muhalif oldu. Buna örf denir mi? E denmez. 70 senedir böyle. 70 senedir öyle olunca örf olmaz. Çünkü Kur'an'a sünnete uyduğu zaman anandan atandan gelenek görenek de olsa caiz değildir. Başlık parası. 100 sene, 500 senelik iş başlık parası. E Kur'an'a sünnete muhaliftir. Hürrü satan bizden değildir diyor. Mehir koymuş. Mehrin dışında başlık parası alman caiz midir? E değil. E bizim örfümüzde böyle. Ya senin örfün İslam'a muhalifse senin örfünü alamayız. Anladınız mı? Örfte, adette bir şey varsa Kur'an'a sünnete ters düşmezse caiz olur. Hani sahabe bunu yapmamış diyerek reddedilmez. Her sahabenin Resulullah Aleyhisselam zamanında olmayan, her olmayan şey reddedilir mi? Edilmez. Ona da bid'at da denmez. Ama hangi şey sonradan çıkmış, inançta ve fıkıhtaysa toptan bid'attır. Hiç tasnife girmez. Ama efendim giyim kuşam vesaire adet gelenek göreneklerdeyse burada bakarız. Kur'an'a sünnete muhalifse caiz değildir. Orada bir mani yoksa, bir beyan da yoksa, o zaman neye girer? Mubaha girer. Çünkü bir şeyin helallığı, haramlığı beyan edilmeyip ondan sükût edildiyse, bu yani sessiz kalındıysa, o konuya temas edilmediyse, o neye girer? Mubaha girer. Anladın? Bunun tabii şu anda hayatımızda bu mubahlar da çok var. Bunlara biz mani olmuyoruz ki. Ama sen ben tavla oynayacağım. Hadiste var tavla oynayan Allah Resulü Aleyhisselam. Satranç oynayacağım. Hadis-i şerifte var. E şimdi hadis-i şerifte mukal. E bizim örfümüzde var. E şimdi senin örfüne ben bakamam. Burada hadis-i şerif var. Anladın? Mesele bunlardan ibarettir. Yoksa efendim işte düğünde gül dağıtmışlar. Bilmem lokum dağıtmışlar. İşte efendim insanlara gül vermişler. E şimdi bu gül vermek. Ya kardeşim. E sen şimdi burada gül vermeyin, ikram etmeyin bir şey yasak yok. Sen de ona gül takmış veyahut da bazı böyle gülden deste yapmışlar. İşte atıyorlar boynuna falan. Bir örfümüz böyle bizim falan. Tamam. Ama kadın erkeği görmeyecek, erkek kadını görmeyecek. Erkek kadın erkeklerin içinde oynarsa, o iş yapılırsa o zaman nehyedilmiş. O nehyedilmiş. Anladın mı? Öbür türlü bir yenilik var ama buna da bir yasaklık yok. Ona da biz mubah diyoruz yani. Bunları bu şekil bilirsek, dinimizde müsamaha var, dinimizde kolaylık var, dinimizde genişlik var. He? Dinimizde genişlik var. Ama sınırlar belirlenmiş. Allah'ın sınırlarını aşmayın buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bundan ilerisinde konuşma adabı, sükût adabı, işte efendim, kokuları sevmesi, güzel kokulardan hoşlanması, ondan sonra efendim, mürüvvetleri, işte yemekle ilgili adabı, içmeyle ilgili adabı, işte diş temizle ilgili adabı vesaire, fıtrat hasletleriyle ilgili adabı, bunlar hakkında ibareler kısadır ama şerhler uzun gelir, izah geliyor. Burada dersin arasına bir reddiye girmiş oldu ama bu önemli bir reddiyeydi diye düşünüyorum. Bu reddiyeyi zaten dersin içinden de belki çıkarabilirler. Dersin içinden ayrıyetten çıkarırsa şifa dersleri derslere mutabık devam eder. Bu reddiye müstakil olarak koyulabilir. Efendim insanlar bundan istifade eder, birbiriyle paylaşır, birbirine link atar ve böylece bakın kardeşim aman böyle ölü duymaz, kabir azabı yok bilmem ne. Bunlara inanmayalım. bunu kim söylerse söylesin batıldır diye bunu da yaymak Allah'ın dinini muhafazadandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini müdafaadandır. Ve bugün sahabe-i kiramın olsa yapacağı iş budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsa o inkar edeni mutlaka hizaya çekerdi. Efendi Hazretleri şu anda sohbet yapsa mutlaka bu konuya temas ederdi. Dolayısıyla bütün sahabeden beri gelen ulemanın, evliyanın beyanları ehli sünneti muhalif konuşanlara reddiye yapıp insanların imanını tasih noktasında gayret etmekten geçer. Biz de bu vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Allah Teala diğer hoca kardeşlerimizden de bizden de razı olsun. Bizleri sizlere hadim eylesin, dinimize hadim eylesin. Hizmetlerimizi makbul, meşru, merbuy ve müessir eylesin. Dinleyenleri hidayet eylesin. İtikatlarını tahsiye eylesin. İmanla nurlarını ziyade eylesin. Bütün insanlara ulaştırmaya muvaffak eylesin. Gayretimizi dinimiz eylesin. Bütün derdimizi insanlara bu haberleri ulaştırma noktasına faaliyet eylesin. Amin diyen dinleriz. Narcan'ı da nazade eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle, rubu'i şerifiyle, liqo'i şerifiyle, vuslatiyle cümlemizi mesrur eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Bizden evvel vefat etmiş olan Dur Ali Fahrettin, Serkan Faruk, Ali Fazlı Zeki, Murat Ferdi İbrahim, Cesim Ömer, Furkan Nusret Cevat, Derviş Aydın Hüseyin, Dürriye Menşure, Melek Fatıma, Seyran Aysel, Havva Afise, Huriye, Resmiye, Feride, Meyit ve Meyitelere de rahmet eylesin. Azapları varsa defu rafu izale eylesin. Hediyelerimizi onlara vasıl eylesin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bizim de geçmişlerimize rahmet eyle. Hepsinin azaplarını ref eyle. Bizlere de iman selametle çene kapamak nasip müessere eyle. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselükel min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ istiâdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el belâgu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Allahumme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve atina ve la tahrimna ve asirna ve la tu'sir aleyna. Allahumme kun lana ve la tekun aleyna. Allahumme emkur lana ve la temkur aleyna. Allahumme ihtim bis saadeti acalena ve akrin bil afiyeti guduvena ve asalena ve ec'al ilel cenneti masirana ve mealena. Ve ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hızid dünya ve azabil ahirah. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âli ve sahâbi ve şâhînâ kâfü vel âr. İmam-ı Tarikat Efendi Bağımız Hâsâ vel âr. İsmet Garibullah Büyükşehir. Şeyh Hüsnü İsmail Efendi. İl-Arûf Fatih Sultan Yavuz Sultan. Âli ve Uthman. Selâtîn-i Âli Uthman ve ilâr. Ve ilâr ve envâtina envâtil müslimîn envâtil. Cemaatli hâdırîn el-Fâtiha.